ये मशीन जो है एक हार्डवेयर है विच इज कनेक्टेड विद जीवन, तो जीवन की स्थिति का प्रभाव उस पर पड़ता है, लेकिन फिर भी ये मशीन है तो जीवन की स्थिति का प्रभाव मान लो न्यूट्रलाइज हो भी गया, मशीन में जो परमानेंट गड़बड़ हो गया सो हो गया, उसमें जो ठीक होने लायक होता है वो ठीक होता है, नहीं होने लायक होता है वो नहीं होता है। ऐसा मानना यह अतिवाद है कि समझदार होने के पहले जो भी गड़बड़ियां की है उसकी सारी रिकवरी हम कर लेंगे, है ना। लेकिन स्वस्थ रहना एक अलग चीज है। स्वस्थ रहने का मतलब यह हुआ कि जो भी अपने काम धाम है वो निपटा लेंगे अपन। कोई इस पर्पज से ही कर रहा है कि जैसे मैं खुद की बात करूं तो कहीं ना कहीं शुरू शुरू में जब यहाँ श्रम वाली बात आई तो एक ही हो गया, चलो यार श्रम होगा तो मेहनत होगी तो थोड़ा वजन कम होगा और एक्सरसाइज होगी, लाइक दैट ऐसा लगने लगा था। तो मेरे को लगता है कि वो भी एक वो भ्रम है, वो भी हो नहीं हो। अभी कई लोग बहुत मेहनत करते नहीं होता है, कुछ जेनेटिक्स कारण होते हैं, कुछ कारण अपने खान पान के पुराने बिगड़े हुए अभ्यास हैं उनको ठीक करना होगा। जो ठीक होने लायक है वो ठीक हो ही जाते हैं, तो जनरली जो ठीक होने लायक है वो ठीक हो ही जाएंगे, नहीं तो औषधि लगेगी, उपचार करना पड़ेगा उसका, है ना। तो ये मानना है कि सारे रोग तनाव के कारण, ऐसा नहीं, जो तनाव के कारण होंगे वो तनाव खत्म होने से कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उस बीच में जो नुकसान हो गया उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए कोई विधि लगाना पड़ेगी। उसके अलावा भी जो खान पान की कमी, प्रदूषण की स्थिति, ये वो, और वैसे भी एकदम स्वस्थ प्रकृति में बिना तनाव के आदमी रहे तो भी बीमार होना है, पॉसिबल है, लाजमी है, और हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये सब विधियां मेंटेन करने के लिए ये घोषणा करना कि इससे बीमारी नहीं होगा आदमी, ये थोड़ा ठीक नहीं है, है ना। और एक ये अफर्मेशन वाला है, जैसे लुईस है का कंसेप्ट था कि आप एक अफर्मेशन करते हैं, तो उसने खुद ने अपनी बीमारी को भी ठीक किया, काफी लोग करते हैं, तो ये क्या साइंस होता है अफर्मेशन का? क्या मतलब अफर्मेशन? मतलब सकारात्मक वाक्य। भैया देखो, जब तक हमारे को व्यवस्था समझ में नहीं आएगी हम क्या सकारात्मक वाक्य बोलेंगे, हर चीज में हाँ करना थोड़ी ना सकारात्मक तो होता है। और उसमें सामान के बारे में काफी होता है कि मेरा बड़ा मकान बनेगा, मैं फ्लाइट से जाऊंगा या करियर बन जाएगा, इस तरह की काफी चीजें होती है। कोई मतलब नहीं करता उसका। जब तक सार्थकता के पक्ष में जुड़ेंगे नहीं तब तक सकारात्मकता क्या होती है? माइक मेरा क्यों इतना कम कर दिया, तुम्हारे नाराजी है? हेलो, सीखता नहीं हो? हेलो, बस ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी, तो देखिए क्या हो गया, जब तक देवव्रत, इसको थोड़ा मिटा देंगे बेटा, पलट देते हैं आपको। हाँ पलट देते हैं। नहीं मिट जाएगा, पीछे शायद खुरदुरा है। तो जब आओ ना, अच्छा, तो जब तक लक्ष्य हमको स्पष्ट ना होगा क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक। अभी सकारात्मकता का मतलब इतना है कि जो भी कोई बोले उसमें हाँ में हाँ मिलाना है, कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, हम होंगे कामयाब। आशा को अभी लोग सकारात्मकता बोलते हैं, हम बोलते हैं ये अधूरा है। आशा सिर्फ सकारात्मकता नहीं है, आशा से संभावना तक लेके जाओ ना उसको, जो भी आशाएं हैं उनको लेके जाओ वहां तक जहां तक कि वो घटित होने लायक हो जाए। तो आशा से संभावना को जोड़ देना ही सकारात्मकता है। तो एक कल जैसे हम लोग तालाब पे गए थे नहाने, ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, सकारात्मकता। क्या समझ में? मतलब समझदारी के साथ में जब अगर हम कोई चीज के बारे में वो करेंगे। हर मानव में आशा है और ये आशा कभी कभी अव्यवस्था के दबाव में निराशा में बदल जाती है। तो जो लोग निराशा संपन्न हो जाते हैं उनके लिए वापस बोलते हैं कि थोड़ा आशा बढ़ाओ यार, ये ठीक है। लेकिन ये निराशा आई कहां से थी? अव्यवस्था से। आशाएं जो है सफल नहीं हुई, असफल से निराशा हो गई, तो वापस आशा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फिर से एक बार रुलाओगे आप उसको। सफल होने का यदि तरीका नहीं दोगे तो फिर से रोना एक बार। तो कोई भी बालक जो शुरू करता है वह आशा से शुरू करता है, आशा से शुरू किया, आशाएं सफल नहीं हुई, निराशा हो गई, तो खाली आशा वापिस बढ़ा लेने से क्या होने वाला है? सफल हो जाएगी तो प्रमाणित हो जाएगा वो, तो फिर काय की निराशा। तो अभी क्या हुआ कि आशा से चल के लोग निराशा में जाते हैं, उनको हम पुनः आशान्वित करते हैं, आशान्वित करने के बाद अब वो वापिस पूरा नहीं होता तो पूरा निराशा में आते हैं। पिछली बार जो आशा निराशा हुई थी वो असफलता थी, अब की बार जो आशा निराशा हुई वो क्या हो गई? मतलब जो आश्वासन या जो वाक्य उसके उसके ऊपर फिर फेथ बन जाएगा उसका, और क्या, धोखा हो गया ना आपके पास, धोखा हो गया या कि किसी व्यक्ति से। बच्चे आशा से खड़े हो गए, खड़े रहते हैं शरीर ही को लेते हैं, और वो सफल नहीं हुए तो निराश हो गए। हमने फिर कुछ अच्छी बातें करी, उससे वापस आपकी बार आशा आ गई, तो पहली बार धोखा नहीं हुआ था, या धोखा हुआ था तो मान लो जाने अनजाने हुआ, आपकी बार तो क्लियर कट दिख रहा है कि केवल आशा से आशा तक की बात ठीक नहीं है, कोई मिसिंग लिंक है। हाँ, तो अब क्या होगा, आशा को हकीकत में ले जाना है, तब तक क्या करना है, इसके साथ पहले जोड़ना है कोई समझ। तो आशा धन समझ बराबर संभावना, अब संभावना से फिर योजना, और फिर यहां से हकीकत में आया। तो सकारात्मकता क्या है? नकारात्मकता तो समझ में आ गया, निराशा है वो ठीक है, सकारात्मकता क्या है? तो सकारात्मकता हर मानव में जो आशा है उसके अनुसार यदि समझ का भाग जोड़ना ही सकारात्मकता है, यदि समझ विहीन कोई सकारात्मकता नहीं होती है। वो तो मतलब वो फॉलोइंग कर लिया किसी को, कोई अफर्मेशन कितने करवा दो पानी लेके, अब मैं ठीक हो गया हूं, मेरे शरीर स्वस्थ हो रहा है, देखो मेरे शरीर में सारे रोग हट रहे हैं, तो हट भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यदि विचार का प्रभाव होगा तो थोड़ी देर के लिए आपने एक जादू कर दिया, लेकिन हकीकत तो बदली नहीं, वापिस नहीं आएगा, आपके पास धोखा होगा, ज्यादा सीरियस होगा। ठीक है ना ये बात? ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आ सकती है। ऐसा समझ में आने के बाद क्या हो गया कि ठीक है कि नहीं भाई, आशा के साथ समझ जोड़ना जरूरी है कि नहीं है, तभी तो संभावना बनेगी, नहीं तो फिर से निराशा आ जाएगी, और नहीं तो अहंकार में बैठे रहेंगे, हो जाएगा जी बिना समझे। ठीक, भावना कहाँ लिखा है? संभावना। हाँ, आशा के साथ समझ को जोड़ देने से संभावना उदय होगी। जैसे हम सभी आशान्वित हैं, रहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर जिंदगी जिएंगे, ये आशा है, ये आशाएं बना रखते हैं तो निराशा भी होती रहती है। अभी इस आशा को समझ के साथ जोड़ दी, कैसे कैसे रहेंगे अच्छे, उसको जोड़ दीजिए तो आप संभावना उदय, उनमें आप में उनको संभावना दिखने लगी, अब आपको उनमें दिखने लगी, उनको आप में दिखने लगी, हो गया संबंध, और एक योजना भी स्पष्ट बनेगी ना, वो तो काम होगा। बिल्कुल ठीक बात, बिना योजना के तो काम होगा नहीं। तो आशा के साथ संभावना को बना के रखिए, उसका मतलब ये है कि समझ को जोड़िए, समझ जुड़ जाने से अभी मामला ठीक सकारात्मक हो गया। अपन मीनाक्षी जी, सकारात्मक समझ में आई? आशा धन समझ, आशा सब में है, धन समझ हो गया, कैसे इसको पूरा करेंगे, अब ये संभावना बन गई, इस संभावना को कहते हैं सकारात्मकता। सकारात्मकता जो भी है, और नहीं तो आशाएं निराशा में चली जाती हैं, और निराशाओं को बूस्ट करके वापस आशा में लाना, और आशा फिर से निराशा में चली जाए, ये सारा कार्यक्रम नकारात्मकता है, उल्टा नहीं हो गया सीधा हो गया। अभी सिर्फ आशा को निराशा में ले जाना नकारात्मकता है, निराशाओं को फिर से आशा में ले जाना कोई सकारात्मकता नहीं है। बहुत ज्यादा जानबूझ के गलती अगर कर दी तो ज्यादा निराशा हो जाएगी वापस से, अगर चीजें चेंज नहीं हुई तो। हाँ, कहाँ से चेंज हो रही, खाली मानने से चेंज हो जाते तो अपन चलो सब मान लेते हैं कि आज से धरती पे मानवीय व्यवस्था, मान लो। नहीं, मैं अभी क्या ट्रेनिंग वाली फील्ड में जो था, तो मैंने देखा कि ट्रेनिंग में कुछ करके देना नहीं होता ना, ट्रेनिंग में कुछ ऐसी बातें करके लोगों को मोटिवेट करके पैसे लेके रवाना कर देने का, पैसे पहले ले लेने का, बाद में देखने वो सबकॉन्शियस माइंड वाली जो थ्योरी चलती है उसमें कि आप अस्तित्व ब्रह्मांड कोई सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज नहीं, सब झूठ भरे, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड ये सब झूठ, धंधेबाजी, टोटल धंधेबाजी। आप में आशा है उसको सबकॉन्शियस बोलो कॉन्शियस बोलो, जीव चेतना में जीने वाले आदमी अपने सुखी होने की आशा चार विषय पांच संवेदनाओं में देखता है ना, और आशा वाले उनके लिए एक पोटेंशियल कस्टमर हो गए। हाँ, जो आशा चाहते हैं कुछ चाहते हैं वो सब धंधा है भैया, क्योंकि तुरंत कुछ परिणाम देना है ना, सात दिन में छह दिन में अपने को परिणाम देना है, तो उस परिणाम देने में क्या होगा कि कुछ कुछ लाएंगे ऐसा, देखो ठीक हो गया हो गया हो गया हाँ हो गया, फिर एक परिणाम आ जाएगा उसको दस जगह बताना है, सौ जगह नहीं आएगा उसको तो वो भी नहीं बताएंगे, दूसरा भी नहीं बताता है। इस प्रकार से इसमें अपने को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये बात ठीक समझ में आई, बोलो। तीन क्वेश्चन एक साथ पैरेलल जुड़ रहा है तो उसका... तीन एक साथ पहले तीसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, तीसरा क्वेश्चन पहले बता रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन को पहले बता रहा हूँ। अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों की कमी देखने का वक्त ही न मिले, इसका मतलब एक, क्या है? ये किसने कहा, ये कौन से गुरुजी ने कहा आपको? हाँ आपको पता है तो इसका मतलब मुझे समझना था, जो मतलब पुराना है वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा ये कि आइसोलेशन में हुए कैसे पता चलेगा। तीसरा ये है कि जब कोई काम करते हैं तो कभी एक अकेले भी काम करना पड़ता है, कुछ काम में ग्रुप रहते हैं तो कभी अकेले कर रहे हैं क्योंकि अकेले का ही काम है, बटन दबाना है कहीं पर, और कभी दो लोग चाहिए तो यहाँ पर मतलब इसको अकेले को अकेले तो नहीं कहेंगे ना कि मतलब जैसे अकेले का कोई कार्य। तो प्रश्न ये हुआ कि अकेलापन क्या है, ये बात अच्छी प्रश्न निकालते हैं इसमें से क्या है, अकेलापन क्या है, कि कई लोगों को अकेलेपन की फीलिंग होती है कि लोनलीनेस, मुझे तो नहीं लगी। हाँ जी, मुझे ऐसे फील नहीं होता अकेलापन, लेकिन सामने वाले लगता है अकेले कैसे कर लेता है, मतलब मुझे लगता है शायद इसको मुझसे समझना पड़ेगा कि मैं क्यों करूं, नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक, और पहला प्रश्न, इन सब का 180 डिग्री विचार क्या है? इन सब का 180 डिग्री विचार तो अकेलापन को कैसे देखते हैं, अभी तो भीड़ में भी लोग अकेले हैं, है ना, गालिब की एक गजल है ना, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी है। ठीक बात तो छोटी सी है, ट्राई करना जाओगे तो निकल ही आएगी। अभी उसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा, थोड़ा सा उत्तर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूं और भी लोग समझ सकते हैं, और भी लोग समझ ही रहे होंगे, यहां से अकेलापन खत्म। मैं करने की चाह रहा हूं और भी लोग करना चाहते होंगे ही, कर रहे होंगे, ये स्वीकृति आना, अकेलापन खत्म, है ना। मैं सफल होऊंगा और भी लोग सफल हो ही सकते हैं, है ना, हो ही रहे होंगे, ये तीनों जगह पे से अकेलापन दूर खत्म हो गया। अकेलापन का जो वैचारिक स्थिति है वो यही है, मैं कर रहा हूं पता नहीं बाकी का क्या होगा, मैं किसी खास नक्षत्र में जुड़ गया तो मैं तो यहां आ गया, लेकिन बाकी के तो नहीं आ सकते भाई, ये सब अकेलापन है। अकेलापन दो तरीके से व्यक्त करते हैं, या तो अहंकार विधि से व्यक्त करते हैं या दीनता रोने चले जाते हैं, दोनों ही तरीके से होता है। ये रोना भी अकेलापन का इंडिकेशन है, और ईगो होना वो भी एक प्रकार का अकेलापन ही है। मैं समझ गया इस बात को, कोई समझ नहीं सकता था, ये एक प्रकार का अहंकार, ये अकेलापन का ही शिकार है ना, और यार होने लग जाएंगे। तो अकेलापन से मुक्ति इतने ही से हो सकती है कि आप अस्तित्व में तो है ही, अकेले तो है ही नहीं। मानसिक रूप से क्यों अकेला लग रहा है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो शायद आपको लगता है कोई और सोच नहीं रहा है ऐसा, जो आप कर रहे हो ऐसा लग रहा है कोई कर नहीं रहा है, जो आप पाना चाहते हो ऐसा कोई पाया ही नहीं है। इस विधि से अपने को लगता रहता है कि हम अकेले, अकेलापन की मुक्ति यहां से हो सकती है। ठीक। दूसरा मुद्दा, दूसरे गलती देखो ही मत या अपने में सुधार में लग जाओ, दूसरे गलती से क्या लेने देना। ऐसा होता नहीं, आंख थोड़ी बंद कर लगा दे। अव्यवहारिक बात है। कैसे हम होना चाहते हैं उसको देखो, उसके लिए अपना काम करो, है ना। और लोग भी कुछ काम कर ही रहे होंगे जैसे वो होना चाहते होंगे, तो किसे आप होना चाहते हो उसको पहचानो, वैसा होने के लिए प्रयास करो, वैसे होने को लोगों को प्रेरणा दोगे ही दोगे, तो बात पूरी हो जाती है यहां से। हाँ, कहां सेम हुई? सेम हुई नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सेम नहीं हुआ, अलग अलग हुई। वहां पे ये था दूसरों गलती मत देखो, अपनी गलतियों को ठीक करना पे लगे दो। तो अपनी गलती का कोई पहचान ही नहीं होता है जब तक सही का पता न चले। तो हम ये कह रहे हैं कि सही श्रेष्ठता को पहचानो, श्रेष्ठता का अनुकरण करो, और उसमें कहां तक पहुंचे कहां तक नहीं पहुंचे मूल्यांकन करो। आप में कुछ बदलेगा तो आपको ये भरोसा बनेगा कि और लोगों में भी कुछ बदलता है। केवल उन्हीं लोगों का भरोसा नहीं बनता जिनके अंदर कुछ बदला नहीं, उनको किसी में कुछ बदल सकता है इसकी संभावना उदय नहीं होती है। समझे भाई? ठीक है कि नहीं बात? जैसे आप सोचे ये कर लूंगा वो कर लूंगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे अगर आप में कोई बदलाव नहीं हुआ तो फिर आपको लगेगा शायद यहां किसी में बदलाव नहीं हुआ, लोग ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, तो अब पूरा फोकस कहां लगे अपन? श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति, ये जो मौलिकता है जो अध्ययन कराई, इनके आधार पर हम अपने में ऐसा जीना चाहते हैं और उसमें कितना बदल पाए। हम तो इतना ही बदले, दूसरों में इतना उम्मीद करते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आप अपने में इतना ही करो, आप भी इतना करो, लेकिन उसका एक रेट है, एक गति से वो होता है। जैसे मैं सुबह एक दीदी से बात हो रही थी, बता रहा था कि देखो यहां पर जो लोग आते हैं उनको देखने का क्या तरीका होगा, अकेला बन जाएगा नहीं तो। कोई आदमी -80 में आया और उसके साथ ये प्रक्रिया चालू हुई और ये 0 है और इधर हम +100 की बात कर रहे हैं, ये माइनस है। और ये तो तब कह रहा हूं जब वो आया और उसके साथ ये प्रक्रिया चालू हो गई, तो प्रक्रिया चालू होने के बाद साल दो साल में वो -50 पे आया, अभी माइनस में, लेकिन -20 पे आया, फिर प्लस। उम्मीद तो ये थी कि यार एक साल के अंदर 6 महीने हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी हालत कितने कॉम्प्लिकेशन से वो आया है उस पर डिपेंड करती। और कई बार तो आ गया लेकिन उसकी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आते से उसने यहां आ देखने शुरू कर दिया कि अभिषेक इतने दिन से यहां रह रहा है, इसको कुछ बदला कि नहीं बदला, अरे इसमें तो कुछ नहीं बदला, अरे इसमें कुछ नहीं बदला। तो खुद में बदलने की प्रक्रिया चालू होने के बाद की बात है, नहीं तो डायवर्जन में तो कहीं नहीं। कोई आदमी हो सकता है कि +10 पे हो, तो उसके लिए +20 आना, कोई उसी एफर्ट में उधर आ जाता है। एक मैथमेटिकली हम समझने की बात करें, ठीक है ना ये बात। इस विधि से यदि मूल्यांकन किसी का करना भी हो, क्योंकि हम करेंगे ही करेंगे जो आपकी बात से जुड़ा हुआ है, ऐसा होगा नहीं कि हम दूसरे का मूल्यांकन करते नहीं, वो भी नेचुरल बात है। तो मूल्यांकन यदि करेंगे तो फिर पूरे का करना पड़ेगा अथा स्थिति तक। जैसे यहां पे जितने परिवार जितने लोग हैं उनका सबका डेटा शीट मेरे पास, कि ये आदमी क्या सोच के आया, क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति, किस प्रकार की प्रवृत्ति, किस प्रकार का टेंडेंसीज है ना। अब उसमें से कुछ होके ये बदला, फिर ये बदला, फिर वो बदला, बदलने को तो अभी तमाम चीजें, तो उससे हमारे को कोई दुख नहीं होती, हम पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हम लोग काम तो हो ही रहे हैं। ठीक है ना ये बात। अब आगे तीसरे का मुद्दा है, 180 डिग्री तो निकल ही रहा है हर जगह पे। 180 का मतलब ये जीव चेतना और मानव चेतना में जस्ट उल्टा है, उल्टे का उल्टा ही सीधा होता है। एक छोटा इंडिकेशन बताता हूं, जब भी आप दुखी हो तो ये पहले पहचान लो कि आपने कोई गलत तरीके से चीजों को देख लिया। क्या कर लिया? गलत तरीके से देखने में आगे, कोई बात नहीं, आ गई तो अभी अपने को ध्यान आ गया, अच्छा ये दिक्कत के कारण को पहचाना, और अपने को ये सूचना है कि भैया इसको ठीक ठीक देखो, तो उल्टे का उल्टा, ये उल्टा का उल्टा करो तो सीधा हो जाता है। तो उसके अलावा जीवन उद्योग कैसे देखना है वो अपने को समझ में आने की बात। तो इसमें विचार का बोले ना, सोच का तो नहीं बोल रहे होंगे, कल्पना का विचार। हाँ, सोचने का आगे विचार, सोच का प्रमाण विचार में है। ठीक है, और कोई प्रश्न? अभी आज अभी भी सत्र होगा, शाम को भी होगा, कल सुबह भी होगा, कल शाम को भी होगा। जितने डाउट्स हैं, जो भी व्यापारिक दिक्कतें यहाँ लग रही हो, अच्छे से पूछ लीजिए, आगे भी पूछ ही सकते हैं, अभी भी मौका है तो पूछ ही लीजिए। भैया दो प्रश्न है मेरे। एक है मेरा, अब जैसे हम घर जा रहे हैं तो अभी तो यहाँ पे सब कुछ टाइम के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, सोना उठना खाना सेशन होते हैं वो सारा, तो सब कुछ बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में चल रहा है और उसी के हिसाब से अलार्म लगा के उठ भी जाते हैं। तो मुझे अब जैसे मैंने कल भी बोला था कि अब थोड़ा डर लग रहा है कि घर में सर्वाइव कैसे करेंगे, मुझे लग रहा है घर जाके फिर से आलसी बन जाएंगे वैसे ही, क्योंकि टाइम तो है नहीं यहाँ पे। तो अब ऐसा है कि 11 बजने वाला है, मतलब आपको एनी हाउ उठ के जाना ही है कि खाना खत्म हो जाएगा, 10 से 11 खाना रहता है, तो फिर आपको खुद को गिल्टी होगी 11 बजे के बाद गए तो और सुबह 6 से 7 में खाना ही है, तो एटलीस्ट इसलिए उठ ही जाते हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है घर में भी जैसे हम करते हैं, तो वो कितना किस तरह से होना है और कैसा होना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में यदि हम ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं तो वहां सब कोई वो उस डिसिप्लिन में आ नहीं पाते हैं और फिर वहीं पे ही कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, क्योस हो जाता है। ठीक बात। दूसरा भी अभी पूछूं भैया, इसके बाद पूछिए, इसको पहले ठीक कर लेते। देखिए क्या है, अभी तक जो कुछ भी हम करते हैं किसी भय और प्रलोभन एक्सटर्नल मोटिवेशन से हम अभी तक करते हुए पाए गए, है ना। हमारा सारा प्रवृत्ति जो है अभी एक्सटर्नल मोटिवेशन से होता है और उसमें भी ज्यादातर भय में बहुत टाइट काम करता है, प्रलोभन में थोड़ा ढीला भी हो जाता है, कई बार प्रलोभन में बहुत टाइट काम कर लेते हैं। इसके आगे आते हैं भय के आगे प्रलोभन, प्रलोभन के आगे आता है आस्था, है ना। जैसे यहाँ पर आप आए तो आपकी एक आस्था हो सकती है, 30 दिन पर आए हैं समझने समझाने, जो भी यहाँ का एक रूटीन है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, ये आस्था भी हो सकती है। तो भय प्रलोभन आस्था के साथ सारे अपन अभी तक जीते रहते हैं। अब आगे का स्वरूप क्या बनता है? आगे का स्वरूप ये बनता है कि हम कैसे अपनी समझ से उपयोगिताओं से चलें। आप स्वयं उपयोगिता को पहचानने वाली हैं, है ना, तो हर निर्णय को उपयोगितावादी तरीके से हम कैसे करेंगे ये अपने में पहले पहचानने की बात। फिर ऐसी उपयोगिताओं की चर्चा हो सकती है ना, तो उन उपयोगिताओं की चर्चा पर संवाद हो सकता है और वो लंबे समय चलेगा, मतलब तुरंत निर्णय पर पहुंचने की बात नहीं हो सकती, तो लगातार आपको उन पर संवाद करते रहना पड़ेगा। तब तक क्या करेंगे, उपयोगिताओं की चर्चा हर मुद्दे पे, जैसे आप 10 बजे खाना खा रहे हैं तो एक उपयोगिता है उसकी, सुबह उठना उसकी एक उपयोगिता है, तो हम अभी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर जो कुछ डिजाइन किया है वो किसी उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में किए हैं। आपके लिए वो उपयोगिता के आधार पर भी हो सकता है पालन, या आप आस्था विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको उपयोगिता के हिसाब से देख रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो इसके दो, इसमें सारे उत्तर हो जा रहे हैं। मानव में दो भाग है, एक है कल्पनाशीलता, आप ही ने कल एक अच्छा उत्तर दिया था उसी से जोड़कर मैं इसको दे रहा हूं शेयरिंग में, और एक है कर्म स्वतंत्रता। जैसे यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो लोग फ्री हैं, कर्म स्वतंत्रता है उनको, जो मर्जी है करें वो। यहीं पर कोई रहता है अपने बच्चों को स्कूल में बाहर पढ़ाना पड़ा भाई, कोई रहता है मेरे को कोई काम ही नहीं करना, मत कर भाई, है ना, मेरे को तो आज है ना कुछ बुझा गोलगप्पे खाना, खाया भाई कोई मना ही नहीं है। किसी की भी कर्म स्वतंत्रता में हम कोई हस्तक्षेप करते ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति का दिया हुआ टूल है, उसको हम कौन। तो कर्म स्वतंत्रता में एकदम फ्रीडम, कल्पनाशीलता में उपयोगिताओं की चर्चा, जब मौका मिलेगा तभी हम उस उपयोगिता की बात को कल्पनाशीलता में डालेंगे। फिर क्या हो गया, अगर उपयोगिता उसमें स्टेब्लिश हो गई, स्टेबल हो गई, तो क्या होगा, उसका प्रमाण कहां मिलेगा अपने को, कर्म स्वतंत्रता में। तो कर्म स्वतंत्रता अपने लिए ना रोना है ना गाना है ना कोई बाधा है, है ना, ना कोई परेशानी है, कर्म स्वतंत्रता को यथावत बना के रखेंगे। तो आप क्या करेंगे घर जाके, हर एक दूसरे आदमी की कर्म स्वतंत्रता को बना के रखिए, उपयोगिताओं पे आप मनन करिए, अपनी कल्पनाशीलता को आप ठीक करिए और अपनी कर्म स्वतंत्रता को एंजॉय करिए। दूसरे को भी होने दीजिए। फिर परिवार में साथ रहते हैं तो कोई समय ऐसे आप बना ही सकते हैं जिसमें कि उपयोगिताओं पर चर्चा हो जाए। जब जैसा जहां मौका मिलेगा आप उपयोगिताओं की चर्चा कर सकते हैं, उसमें तर्क विधि से हो सकती है, कुतर्क विधि से होगी नहीं। उसके बाद भी हो सकता है कोई माने कोई नहीं माने, मानना ना मानना उसका काम है, हमारा काम क्या है उसकी कल्पनाशीलता में कोई बात डाल दो, अपने आप ही वो करता हुआ पाया जाएगा। अपन वहां से खड़े नहीं होना, उसके करने वाली जगह पे बंदूक लेके तलवार लेके खड़ा नहीं होना अपने, तू कर जा करना। यहां रह के भी कोई कोई गड़बड़ करते हैं, यहां रह के कई सारे बड़े वीडियो देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं, है ना, सब करते रहते हैं, हमको पता रहता है, किसी को भी हमने आज तक टोका टाकी नहीं की पर्सनली। यहां बैठते हैं, यहां जब बैठते हैं तो कल्पनाशीलता में हम यहां वो आदमी खोल के बैठा रहता है, सुनने को तैयार रहता है, और वो भी जो आ गया उसको सुनाते हैं। यहां पर रहने वाले बहुत सारे लोग अभी नहीं है, देखो नहीं है, तो ये उनके कर्म स्वतंत्रता है, उनको सुनना है नहीं सुनना है ये उनके कर्म स्वतंत्रता है, उसको हमेशा बना के रखते हैं। तो कितना दूसरे के लिए कितना फ्रीडम, अपने लिए जितना टाइट होना हो जाओ, क्या करो खुद के लिए पूरा टाइट 100%, दूसरे के लिए 100% लूज। कहानी बदल गई, यहां से एकदम बदल गया, 180 डिग्री हो गया। कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं जहां शिविर करते हैं उसके बोलते ही हैं कि भैया जैसा भी हो कान पकड़ना मारना डांटना आपकी जिम्मेदारी। मैं बोलता हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, और फिर कोई दिन बताता हूं कि दीदी ऐसा नहीं वैसा, भैया ऐसा, अरे ऐसे कैसे भैया, ऐसा नहीं होता भैया, आप जान नहीं रहे हो भैया, हम आपके अनुकरण कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। अब दोनों बात को हम सुनते रहते हैं, ठीक है भाई, इससे अधिक वो कर ही नहीं सकता है ना। तो कर्म स्वतंत्रता में फ्रीडम, ठीक, उसको वो अपने किए कर्म को वो खुद मूल्यांकित कैसे करे तो उसकी समझ में डाल दो, करने पे कोई आपत्ति नहीं। अब देखो अपने आप ही मूल्यांकित करेगा या ये तो गलत हो गया, अगली बार खुद ही नहीं करेगा, नहीं तो क्या होगा, हम इंस्पेक्टर बनकर रह जाएंगे। क्या बनकर रह जाएंगे, इंस्पेक्टर, और सबसे ज्यादा दुखी इंस्पेक्टर चौकीदार यही रहते हैं। लोग रहेंगे सुखी, आप रहोगे दुखी, करने वाला आराम में रहता है वो तो कर देता खटाखट, कराने वाले को तो करना नहीं है, किसी लोगों से कराना है और वो चाहते नहीं इसकी बात सुनना, हाय रे हाय नर्क हो गया उसकी जिंदगी। तो ये पूरे डिजाइन एमसीवी के में हर एक आदमी की कर्म स्वतंत्र, आना स्वतंत्र, रहना स्वतंत्र, जाना है बढ़िया चले जाओ भाई, कर्मा का साथ बिल्कुल स्वतंत्रता है। कोई परिवार बोला आना है आ जा भाई, है ना, और कुछ खर्चा क्या कर दे भाई, कोई बोले जाना है तो जा भाई, पैसे ले जाना है ले जा भाई, वापस ले जा, खाना खर्चे में जो खर्चे किए वो भी ले जा। कोई यहां रहता है और वो जाता है, बोलता हूं आपने जो कुछ खर्चे पाने के लिए लगाए थे 2,000-5,000-10,000 वो भी अगर ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो, विनिमय केंद्र में बोलो उठाओ लेके जाओ, पूरी स्वतंत्रता। जो कुछ भी करना है, एजुकेशन क्या चीज है, व्यवहार कहां व्यवहार कहां हो रहा है, शिक्षा ही व्यवहार है, तो शिक्षा जो व्यवहार है उपयोगिता है, ये सब एक ही बात हो गई, शिक्षा व्यवहार उपयोगिता एक ही बात हो गई, ये सब कल्पनाशीलता में अपन को हस्तक्षेप करना है, सार्थक दिशा यहां से डेवलप करनी है कल्पनाशीलता। हाँ लेक्चर मतलब नहीं, भाषणबाजी तब ना, भाषणबाजी कब लगता है आपको, जब मैं जो कुछ कह रहा हूं यदि मैं नहीं करता हूं खुद तो आपके लिए भाषणबाजी हो जाता है, आप उससे परेशान होते हो। जो मैं कहता हूं जो मैं करता हूं यदि मैं वही कहूं तो आपके लिए भाषणबाजी नहीं होती, बल्कि ये जो भाषण सुन के आपको प्रेरणा होती है, और अगर मैं वो नहीं करता हूं मैं उसका उल्टा करता हूं तो आपको सुन सुन के गुस्सा आता है मेरे पे। हाँ माइक में बोलिए ना, सबका उत्तर है दीदी मेरे पास, आप पूछ लीजिए, जैसे हम घर में कोई प्रश्न नहीं इसका उत्तर नहीं है, चलिए अभी जैसे सिचुएशन चलती है घर में। हाँ तो हम तो खूब काम कर रहे होते हैं, काय कर रहे हैं आप, जैसे मतलब घर के काम काय कर रहे हैं आप, आपके पास उत्तर ही नहीं है, क्या कर रहे हैं मतलब क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं घर तो में कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपको सरकार का आदेश है नहीं अपनी अकल से करते हैं, इस घर अकल से नहीं कर रहे, मजबूरी में कर रहे हैं तो दुखी रह रहे हैं। तो पहले तो बंद करो, जितने काम आप मजबूरी में कर रही थी आज के बाद बंद कर दे। मजबूरी में क्यों? नहीं तो वही तो है ना, वही तो मजबूरी है और क्या। नहीं तो खाना कैसे खाएंगे भैया? तो ठीक है ना, जब आपका मन बने तब खाना बनाना, जैसा बने वैसा बनाना है ना। तो जो करो खुशहाली से करो, बाकी छोड़ दो, पड़ा रहेगा क्या दिक्कत होगी भाई। जैसे एक हमारे मित्र हैं, वो बताते कि वो पत्नी है ना, तो उन्होंने बताया मतलब बहू है कहीं की, तो बोले हम तो सासू माँ के कहने से काम करने लगे, तो जैसे एक काम खत्म को दूसरा निकल आता है, दूसरा खत्म को तीसरा निकल आता है ना। जब खूब करने लगे तो वो दिवाली के जो बर्तन होते हैं, दिवाली के बर्तन जानते हो ना, तो सिर्फ दिवाली में निकाल के घिसे जाते हैं, दिवाली में के समय निकाल के घिस के वापिस उनको वापिस रख देते हैं। बोले आप तो वो भी मंथली मंथली निकलने लगे। मैंने कहा और करो, क्योंकि उधर तो व्यवहार है ही नहीं, कुल मिला के कर्म ही है, कार्य कार्य है, और कार्य सब व्यवहार के लिए, समझ में नहीं आया तब क्या निकला कि आप करते चले जाओ, कौन मना करता है ना। तो पहले तो जिस प्रकार से दूसरे की कर्म स्वतंत्रता को आप मेंटेन करते हो, इसी प्रकार से आप अपनी कर्म स्वतंत्रता को आप मेंटेन करो। क्यों नहीं करना चाहिए, करेंगे भाई। फिर आप अपनी उपयोगिता को देखो, और कपड़े बर्तन की उपयोगिता का देखो, जितना उपयोगिता दिखता है उतना करो, करोगे तो वहां से बच्चे को जो छोड़े रहने दो ना, क्या दिक्कत है। आप क्यों लोड ले रही हो, कोई नहीं कर रहा तो मेरे को करना है, क्यों लोड ले रही हो आप? आपको क्या है, इनाम मिलेगा स्वच्छता का? इंदौर को मिला ऐसा आपको मिलेगा? कोई मतलब नहीं है, लड़ने झगड़ने का टूल बना के रखा है हमने, हम खुद परेशान रहते हैं और फिर लड़ते रहते हैं इसी बात पे, पड़ा रहना थोड़ी देर। एक एक एक दीदी हमारी बड़ी परेशान की, देखो हमारी बिटिया अलमारी जमाती, मैंने कहा वो जैसे जमाती है उसको मैंने बताया कैसे, बोले ऐसे जमाती है कि ना खोलो तो अलमारी में कपड़ा नीचे गिर जाता है। मैंने कहा सबसे बड़ी टेक्निक तो यही है अलमारी जमाने की, ऑटोमेटिक है, खोलने से अपने आप गिरता है, ये पहन ले भाई। कौन ने बोला था ऐसे ही जमा के यूं एकदम कर रखना, कोई नहीं यार, गोल गोल करके ऐसे पटक दे, क्या दिक्कत क्या तुमको। अनावश्यक हमने इसके मापदंड बना के रखे, अनावश्यक ठीक, और मापदंड आपके और पूरा कोई और करे इसको, मापदंड आपके और पूरा कोई और करे। अच्छा फिर दूसरों को भी उसी मापदंड देख रहे हैं और रिजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी की अलमारी अगर ठीक से जमी हुई नहीं तो बोले ये तो आदमी ना समझे, रे लो जी मेरी अलमारी ऐसी जमी है आपको क्या दिक्कत, खोला खट से जो गिरा वो पहन लिया, फिर पटका बंद कर दिया, खत्म कहानी। हम निकाल लेंगे अपने आप, तो क्या दिक्कत है आपको बताओ ना। आप अभी कल हमारे घर में मैं गया तो वो पलक जमा रही थी मोजे, अब मोजे जमाना बड़ा कठिन है, एक एक ढूंढो तो दूसरा नहीं मिलता, तो मैंने देखा कल उसने नया टिकल क्या कर लिया, इतना बड़ा तगारा रखा, बोले इसमें मोजे रख लेंगे, हमने रखे रे तगारा ले लिया, तगारा है ना उसमें सारे मोजे, ठीक है। बोले बाबा ये रोज जमते जमते है नहीं कहीं, ठीक है भैया इसको अलमारी के ऊपर रखा, अलमारी के ऊपर रखा, हमारे क्या मना यार भाई, जीवन में क्या कहाँ रहना चाहिए, चित्तवृत्ति मन वो अपना कहना पड़ता है ना, अलमारी में कौन सा सामान कहाँ रहेगा, इसको हम कौन कहने वाले यार, इसका तो कोई डिजाइन नहीं है। तो हम ही इस प्रकार से बना के अपनी लाइफ को खुद ही जी का जंजाल बना लिए, क्योंकि लोगों से हमको अप्रूवल चाहिए, क्यों कर रहे हैं, किसी ने एक बार तारीफ कर दी तो बस जिंदगी में जोड़ लिया, वाह यही मेरी पहचान है, क्या जोड़ ली, ये मेरी मौलिकता, ये मेरी पहचान। अब जिंदगी भर परेशान, पति भी परेशान, भाई भी परेशान, सब परेशान है ना। हमारे एक दीदी हैं, उनकी अगर अलमारी देख लो तो वो दुकानदार भी क्या जमा कर रखेगा, पक्का मान लो, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट वो ऐसे जमा कर रखती है, इतना ब्यूटीफुली जितना वो दुकानदार भी नहीं रख सकता, लेकिन ठीक है। हाँ साफ सफाई कीड़ा पहले मारो, साफ सफाई का मतलब है, साफ सफाई नहीं चाहिए नहीं करे, साफ सफाई का मतलब ही होता है जहां पर जो काम के लिए बनाया गया है चीज, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सब चीजें अव्यवस्थित रहे, कहां से शुरू करें, आत्मा पहले व्यवस्थित रहे, वहां से लाकर मन व्यवस्थित रहे, उसके बाद शरीर व्यवस्थित रहे है ना, और उसी के साथ व्यवहार व्यवस्थित रहे, संबंध व्यवस्थित रहे, उत्पादन व्यवस्थित रहे, है ना, उसी के साथ अब जो है वो कमरा व्यवस्थित रहे, अलमारी रहे, ऐसा है या नहीं है, टॉयलेट रहे। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप मत रखिए, लेकिन इसका ऑर्डर तो ये बना के रखिए, अब टॉयलेट के लिए संबंध घायल, आत्मा दुखी हो गई सीधा सीधा यहां से यहां जोड़ दिया, आप इसको क्या करेगा तो आत्मा की जगह आत्मा, टॉयलेट की जगह टॉयलेट, संबंध की जगह संबंध, जब उनको सबको सेट करके आओगे तब आपको पता चलेगा कितना कुछ व्यवस्थित रखना है। अरे क्यों 50-100 जोड़ कपड़े रखते हो, है ना, आप रखो 10-5 जोड़, अपने आप व्यवस्थित रहते हैं, एक गायब उधर पता तक आ गया, है ना, 20 रख लो, चलो जो करना करो, लेकिन आप अपना डिजाइन खुद बनाओ, अपनी लाइफ को खुद अरेंज करो भाई ठीक से, ठीक है ना। घर में कोई नहीं कर रहा है, मेरे को करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है आपको, क्या आप नगर निगम कर्मचारी हो, ठीक है ना, आप आपसे जो आपका जो मन करता है जितना करता है उतना करिए, जो भी करिए खुशहाली से, घर वाले ये कहते हैं तुम इतना सा काम करके इतना हल्ला करते हो, हमारा दिमाग वजन हो जाता है, इससे तो नहीं करते तो अच्छा था, तो क्या तुम करते, अब बातचीत यहां चली जाती, हाँ ये सुन के और दिमाग खराब तो अब आप यहां से जा रहे हो तो बढ़िया अरेंज करो अपने अपनी जिंदगी को, जिसमें आपको ये टॉयलेट से आत्मा तक का जो झंझट है ना, इससे बचो, और दूसरों को भी फ्रीडम रखो यार, उसको नहीं रखना ऐसा, जब वो पूछे कैसा रखना चाहिए, आपसे आपको श्रेष्ठ माने तब बता देना, तब तक रख चलने दो, क्या दिक्कत हो गया, घर में झाड़ू नहीं लगा तो लगा दो, नहीं मैं क्यों लगाऊं, तो मत लगा, है ना, और मेरे को लगाना पड़ता तो मत लगा भाई, पड़ा रहने दे, पांव में ले तो चप्पल पहन ले, मतलब सीधे सीधे रास्ते निकालो ना, उल्टे सीधे रास्ते क्यों निकालना, दूसरे पे क्यों बोझा, दूसरे को अभी मजा आ रहा है, वो खेल रहे हैं, उनको तो अभी खेल, अभी उनको समझना है, खेलना है, उत्पादन करना है, जैसे बच्चे नए हैं अब उनको उत्पादन करना है यार, ब्रेड कैसे बनती है, साबुन कैसे बनता है, गौशाला में दूध कैसे निकलता है, अभी उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो एक उम्र बढ़ रही है, उनको उनको चीजें और सीखनी है, और वहां पे अपन झाड़ू पोछा कर ले, झाड़ू पोछा कर ले यार, छोड़ दो ना, आप घर ही ऐसे मत बनाओ, मैं कहता हूं 2 कमरे तुरंत जाके लॉक कर दो, हॉल में आके रहने लगो, है ना, क्यों नहीं करते भाई, आप अपनी जिंदगी खुद तय करो ना यार, अरे आप गए नहीं अचानक आवाज में समझे भैया तो फिसले गए मैं जैन साहब अच्छा आकाशवाणी से आवाज आई जैन साहब चले गए आत्मा यही छोड़ गए छोड़ के आने वाले मैं समझे ये बच गए वो चले गए क्या होता क्या हुआ हाँ भैया बोलिए भैया हाँ जी भैया भैया मेरा निवेदन ये है कि जो हमारा ऑफिस स्टाफ है कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं ठेकेदार हैं उनके अंडर में काम करने वाले हैं जी और उन्हें दहाड़ी के हिसाब से पेमेंट करना होता है बिल्कुल ठीक है शाम को उनको पेमेंट करना है जो आज काम कर दिया अब वो बीड़ी पीते रहते हैं बैठे रहते हैं और आप उन्हें टोकते हो भैया करो काम तो क्या इसमें आपका इसमें क्या करें मार्गदर्शन है नौकरों से हम काम करा रहे हैं अव्यवस्था के डिजाइन है नौकर के साथ आपका कोई संबंध नहीं है ठीक वो प्रॉफिट से लाभ से काम करते हैं वो नीचे चले गए अपन अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे काम करने के या डिजाइन के 4 स्टेजेस हैं भय प्रलोभन और आस्था तो परिवारों में हम देखेंगे तो परिवारों में भय प्रलोभन भी हो सकते हैं और नहीं तो कई परिवारों में कई महिलाओं में आस्था रहती है नहीं भाई महिला होके अपना घर अच्छा रखना चाहिए अपना घर साफ रहना चाहिए सुंदर रहना चाहिए लोगों की मदद करना चाहिए आस्था का मामला है आपने जो उदाहरण लाया वो प्रलोभन का मामला है या और नीचे चले जाए भय का मामला नौकर आप मालिक हैं वो नौकर हैं तो भय का मामला यहां पर कोई सुख नहीं है यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है जैसे मैंने तो जिस दिन मेरे को समझ में आया हमने ये सेंटर डाला और यहाँ पर बढ़िया नौकर भी लगा दी 4-6-8 और बढ़िया काम चलता था और हमारा काम आके डांट डपट करना और उसके बाद चले जाना हमको डांट डपट करने का बहुत अच्छा अभ्यास रहा क्योंकि हमारा को रहा ही ना क्योंकि हम तो यही काम कराते रहे सरकारी अधिकारी और बिना दुखी हुए हम डांट डपट कर सकते हैं है ना ये भी नहीं आप कह सकते कि डांट देते मतलब आवेश आ गया नहीं और बड़े प्यार से भी डांट सकते हैं ना, वो सब हमको आते ही था, वो तो सीखे थे, और बिना डांटे भी काम करा सकते थे क्योंकि प्रलोभन देके और थोड़ा प्यार से टेक्निक से वो सब होता है। लेकिन हमने सोचा कि ये तो हमारी डिजायर्ड जगह नहीं है, ये तो हम चाहते नहीं है, हम तो ये नहीं चाहते हैं। तो फिर सारे डिजाइन बदले कि हमको ऐसा काम ही नहीं करना पड़े जहां पर लोग मेरे को मालिक माने। यदि मेरे सामने नौकर खड़ा रहेगा तो मेरे को मालिक बना ही देगा ना, कोई नौकर रहेगा तो मैं तो मालिक हो ही गया, तो मेरे को नौकर चाहिए ही नहीं, मैंने इसको कसम खा लिया। तो हमने सारे नौकर हटा दिए भैया, अब क्या हो गया, अब हम उस डिजाइन में जीने के लिए बाध्य नहीं है। अब बच गया कंस्ट्रक्शन हम कराते हैं जो कि अभी हम करते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है ना, तो भी हम डांट डपट करते हैं, उनको खूब डांटते हैं क्योंकि हमको पता है वहां तो इसी वजह से काम होता है और वो हमारे को स्वीकार नहीं है। और आगे के डिजाइन में हमारे कंस्ट्रक्शन हम खुद कैसे करें उस पर विचार चल रहा है ना, हम खुद ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। अरे इंजीनियर तो हमें यही पहले से और भी लोग हैं ये पीछे बैठे दो, तो हम सब इंजीनियर कभी बनाया थोड़ी बिल्डिंग, हमने तो बना के भी देखा है, ईंट जोड़ी है, प्लास्टर किया, सब किया, करेंगे वो भी। तो ये बात हमको समझ में आ जाए तो अभी हम क्या करें, अभी हम ये करें, निकला निकल गया हो गया तो नहीं नहीं वही अभी यही है कि परिवार आस्था विधि से चल रहा है तो इसको इसको अपग्रेड करना है, समझ विधि से चले, समझ विधि से सब चले। उसके लिए क्या करें, परिवार में जितने लोग हैं उनकी कर्म स्वतंत्रता पर कोई हमको ऑब्जेक्शन नहीं। कितना कठिन पड़ेगा करके देखिएगा, आपका बच्चा भी जो कर रहा है उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं, तो जो करना कर, फ्रीडम है, फ्री विल टू डू है, करने देते हैं। हमारा हस्तक्षेप, हमारा व्यवहार कहां पर है, हमारा संबंध किसके साथ है, ये सारा जो है ये हमारा कल्पनाशीलता के साथ संबंध है। आप मेरे संबंधी हो, मैं आपका संबंधी, ये संबंध कहां बना हुआ है, कल्पनाशीलता में, जीवन में है। हमारा संबंध यहां पर है तो हमारा जहां संबंध है वहीं पर हम हस्तक्षेप करें। क्या हस्तक्षेप करेंगे, उपयोगिताओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे, करते रहेंगे, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दस दिन नहीं, सौ दिन नहीं, लाख दिन नहीं, करते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे और उनके फ्री विल टू डू में हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। भाई जैसे यहां आप जब बैठती हो तभी मैं बात करता हूं आपसे, इसके बाद मैंने कभी आपको टोका कि आप वहां बैठ के क्या बात करती हो, वहां जाके क्या करती हो, ये क्या करती हो, वो क्या करती हो, और आपने ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, आपने चप्पल कहां रखी, तो कपड़ा कहां सुखाया, हम तो देखने भी नहीं आते। ठीक इसी प्रकार से घर में रहते हैं हम हर एक आदमी के साथ संबंध में, मतलब ये उसको जो करना है उसकी फ्रीडम है। समझने वाले भाग में, समझने समझाने के अर्थ में जो जो जुड़ते चले जा रहे लोग उनके साथ समझने के समझाने की जगह में अपन काम कर रहे हैं। बाकी आपको जितना ठीक लगता है जो बन सकता करिए, हर आदमी दो हाथ से काम करेगा और हो सकता है वो बहुत हो सकता है दस लोगों के लिए खाना बना सकते हो सौ के लिए, लेकिन अगर हमारी निर्णय पूर्वक नहीं है तो हमारे पे दबाव है ना। और यदि हमारे निर्णय के साथ है तो यदि निर्णय के साथ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो दुखी नहीं होते हैं। दूसरों के लिए इस प्रकार के डिजाइन को बनाकर रखने की जरूरत है। भैया मुझे एक पूछना था, तो जैसे शुभमन जैसे बच्चे इनके साथ में हम कैसे फ्रीडम रखें, कि उनको तो बार बार दूध पिलाना है तो भय दिखाना ही है, खाना खिलाना है तो भय दिखाना है, इसमें कैसे करें फिर हम? हाँ यही ना दीदी, देखो बच्चों को छोटे शुभमन आ गया, देखो आपके पास दूध खुद ही पी रहा हो तो ठीक है भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते बाय बाय। अब क्या हो गया इन बच्चों की इसमें, एक तो इनके साथ तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक इस उम्र में भय, किसी भी उम्र में भय नहीं चाहिए। इस उम्र में क्या, हम खाली ध्यानाकर्षण करा दें इनको, क्या डायवर्शन चाहिए माइंड का, जैसे एक बार सेट हो गया इनका, भूख लग रही है फिर भी दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है, वो कैसे हो जाता है, वो भी हमारी गलती से होता है कि हम कभी भी उनको भूख लगने पर दूध नहीं पिलाते। हम हमेशा क्या करते हैं कि एक मशीन टाइप से दूध पिलाते हैं, मैकेनिकल, जबकि आप अपना खुद को देखोगे तो आप उतने मैकेनिकल नहीं हो। कभी आपका मन करता है चाय पीने का, कभी नहीं करता है, फिर कभी खाना खाने करता है, कभी नहीं करता है, ऐसा उसके साथ भी हो सकता है ना, लेकिन हमारे ध्यान में ही रहता नहीं है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, इससे अपनी चिंता होगी, फिर उसको भूख लगने दे दो है ना, तो भूख से पहले हम उसको फीड करते रहते हैं, ठीक। तब क्या हो गया कि जब आप है ना बार बार फीडिंग ऐसे करते हो जिसकी जरूरत नहीं है, तो आदमी उसमें एक नेगेटिव उसका एक कमेंट आ जाता है ना, वो ना करना शुरू कर देता है। एक बार ना करने की आदत पड़ गई, फिर भूख लग रही है तब भी ना करता रहता है। जैसे आप ही के साथ होता होगा कि आपने कोई चीज में ना करना सीख लिया कि नहीं वो चाय नहीं, चाय नहीं पीना चाहिए, फिर बाद में सोचा चाय तो पीनी थी, पीनी तो थी लेकिन निकल गया मुंह से कि नहीं पीनी, ट्रेनिंग हो जाती है ऐसी। तो आप देखेंगे ये सब बच्चे अपने मन से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आता नहीं है। इनको हमारी पहचान इनसे गलत हो जाती है, या हमको गलत चीज से पहचान लेते हैं, खाने से हमारे इनकी पहचान हो जाती है कि माँ मम्मी का मतलब खाना, मम्मी ने बुलाया मतलब खाना, मम्मी ने बुलाया मतलब ये, मम्मी ने बुलाया मतलब ये, मम्मी बराबर ये नाना नाना और खाने में हाँ। तो जैसे मम्मी ने बुलाया तो उन्होंने कहा अब तो या तो खिलाएगी कुछ या कुछ ना करेगी, या तो ना करने के लिए बुलाया होगा बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना, या खाना खिलाएगी। अब ये उनको स्वीकार नहीं है, तो खाने की खिड़की से बाहर हमको आना चाहिए। देखो हर एक मानव में जीवन है, और यकीन मानो वो जीवन के कारण ही शरीर जिंदा है, आपके कारण नहीं जिंदा है। इस पूरे शरीर को जिंदा रखने की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से जीवन के पास है। और इतना ध्यान रखो कि इसको चार विषय, मतलब चार विषय तो क्या होंगे अभी ना, जो भी आहार निद्रा है इसके प्रति जागृति है, यानी छूने छाने से पता लगता है कि नहीं लगता है, पता लगता है ना फिट है वो, उसके बाद छोड़ दीजिए है ना। आप अपने में पहले भरोसा करिए, जीवन में भरोसा करिए, उसमें जीने वाली इकाई है, वो अपने शरीर को संभाल कर रखेगा। अपनी पहचान को पहले बदलिए, पहचान उसके मन में ये आपके बनना चाहिए कि मेरी कोई जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए मम्मी होती है, जरूरत उसकी उसको पता रखना चाहिए। अब बड़ा हो गया और वो पूरा करने में आप सहयोगी हो सकते हो, ये होना चाहिए, उसकी जरूरत से आप चलिए। आप चलते नहीं आओ इसलिए दिक्कत आती है, इसलिए बच्चे हटी होने लगते हैं। बच्चे हटी हुए मतलब माँ बाप हटी है, माँ अगर हटी है पिताजी हटी तभी बच्चे जिद्दी करते, करेंगे नहीं तो करते नहीं है, क्योंकि ये हमारा प्रतिबिंब नहीं है, हम क्या गलती कर दे रहे हैं उससे ये खड़े हो जाते इस प्रकार के। फिर आया दूसरा के कुछ वो करते ही है, मतलब कुछ करते हैं मतलब वो सब चीजों को छू के खा के देखना चाहते हैं ना, तो वो तो रहेगा उनका वो भाग। हमारी पहचान तो बदलो, अपने अपने आपका एक प्रतिबिंब उन तक पहुंच रहे हैं, उसकी जिम्मेदार आप हो, वो उसको ठीक करो, फिर देखो कैसा हो जाता है, एकदम बदल जाता मामला एकदम। एक आयु तक, एक आयु के बाद आजू बाजू वाले, एक आयु के बाद टीवी अखबार वीडियो ये सब मिला के करेंगे, फिर आपका अकेले का मामला नहीं है, जो होना होना था हो गया, उस बीच में आगे अब फिर वातावरण कुछ बदलेगा तो करेगा किसी, फिर उसके आगे जब वो समाधान होने के क्रम में आएगा और उसको पता चलेगा कि कुछ गलती हमने करी है, तो अपनी जिम्मेदारी भी ठीक करेगा उसको। बात समझ में आई? तो क्या करेंगे, ठीक है ना। अब इनका फ्री विल टू डू में हम हस्तक्षेप करते हैं, क्यों? ये कूदना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आग मार डालने जाएंगे तो क्या करेंगे, वो तो हम नहीं करने देंगे। वो अधिकार आपका है, सुरक्षा का अधिकार आपका है एक सीमा तक। उसमें भी यदि ठीक ठीक पहचान करा दीजिए, जैसे बच्चे गिरने के बारे में है ना, चढ़ाव से गिरना, कुछ चीजों में देखा है बच्चों में बच्चे बड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कभी भी चढ़ाव पे तो बच्चे नहीं गिरेंगे यहाँ, कभी नहीं गिरने वाले, और आए दिन हमारे में से कोई ना कोई गिरता हुआ पाया जाएगा। तो नेचुरली कुछ चीजें बच्चे है ना, ये हाइट वाइट इसको उसको ठीक से है ना सेंस करके चलते हैं, लेकिन जैसे आग है करंट है इसके बारे में जो दिखता नहीं ठीक से उसके बारे में नहीं वो पता रहता है, सांप है तो उनके बारे में थोड़ा बहुत अपन ध्यान दिला देते, वो भी बिना डराए। ये तो तय कर लो कि हमको यहां किसी को भी कोई बच्चे को डराना नहीं है। अच्छा कभी कभी बोलते चलो गौशाला लेके चलते हैं, ये कोई डराना नहीं है, गौशाला तो जाती है, डराने की क्या बात है, ध्यान आकर्षण है। आप किसी विधि से ध्यान को डाइवर्ट करते हो कि भाई ठीक है भाई, अब शुभमन तो ठीक नहीं काम कर रहा है भाई, तो कुछ बताना पड़ेगा भाई, और शुभमन जब बढ़िया काम करता है तो भी हम बताते हैं। तो दोनों चीज में हम ध्यान आकर्षण कैसे कराएं कि कुछ हो बदल गया भाई, कुछ कुछ मेरे से गलती हो रही। हेलो हैं, क्या करण को क्या जानता हो, और क्या भाई उसको, ये सब भाई नहीं है, है ना, उसको क्या पता क्या बात कर रहा है, उसके लिए एक शब्द है करण, एक शब्द हो गया, बार बार करण करण क्यों बोल रहे हैं आप। देखो जब अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं अच्छा काम करता है, तो वो आपकी आंख में देखता रहता है हमेशा। किसी चीज को आप एप्रिशिएट करो, किसी को नहीं करो, वो गाइडेंस बनता है उसके लिए आगे चल के। इग्नोर करो उसको, जो गलत कर रहा है उसको इग्नोर कर देने का, उसको एप्रिशिएट नहीं करने का। पहली बार बेवकूफी करता है आप खुद हंसते हो, दूसरी बार करता है तो आप है ना लोगों को हंसवाते हो, और बार बार करने लगता है तो रोने लग जाते हो। क्या करे वो नहीं है, डिंगल डिंगल रिश्तेदार पहली बार बोला तो आप बड़े खुश हो गए जी, और फिर किसी को सुनवाने लगे, बाद में हर बात में बेटा पानी लाना बोले टिंकल टिंकल रिश्तेदार। नहीं क्यों भाई, एक वकील साहब थे, एक केस चला कोर्ट में, मर्डर का केस था, बड़ा मामला गंभीर था, तो वकील साहब ने बोला देखो तुम्हारा बचना मुश्किल है, तुम्हारे पास तुम्हारे खिलाफ सब गवाही है, तो कुछ इसमें चाल करना पड़ेगी। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा, कोई कुछ भी पूछे तुम तो एक जवाब देना, एक ही जवाब इतने करना। बोले ठीक है, क्या जवाब जो तुम्हारे मन में आ जाए वो दे देना। तो कोर्ट में खड़ा के पूछा भाई तुमने मर्डर किया, तो उसने कुछ जवाब समझना क्या जवाब देना, उसने बोला हुर्र तुम्हारा नाम क्या है, अब खुद पकड़ना है जवाब, एक ही जवाब देना है, तो उसने कहा हुर्र। तो चला कई पैसे में हुर्र हुर्र है ना, जज ने समझ लिया कि ये तो यार पागल है, तो इसको पता नहीं चल रहा है ना, फाइनली बरी हो गया भाई पागल है ना। अब वो छुट्टी हो गई, जा रहा था तो वकील साहब रास्ते मिल गए, बोले मेरी फीस, बोले हुर्र। तो ऐसे हुर्र मत करना। कर्म स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं, कल्पनाशीलता में अपना कोई लेना देना है, बातचीत वहां हो सकती है। भैया ये वाला जो आपने बताया, हमको तो बता दिया कि किसी की कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन कोई यदि हमारी कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा हो, हम यदि बोल नहीं पा रहे हो तो बोलिए। तो मैंने बताया, पहले ये भी बताया आपको, अपनी कर्म स्वतंत्रता को भी ठीक से पहले पहचान लीजिए कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, फिर उसको मैनेज करिए, बनाकर रखिए, आपके अधिकार है वो, और दूसरे का भी अधिकार को बनाकर रखिए। और सामने वाला बड़ा परेशान हो रहा होगा, हम यदि वैसा नहीं कर रहे हैं, सामने वाला परेशान हो रहा है कि चिढ़ रहा है, इरिटेट हो रहा है। हर आदमी अपनी परेशानी से परेशान है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? जी, आपके किए जा रहे से परेशान होता तो जितने दिन से आप बढ़िया बर्तन मान रही थी तो लोग खुश हो जाते अब तक, तो वो नहीं होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई लीवरेज मिल गया, निपटा दिया। एक्टिविटी संपन्न। देखो दोनों चीजों को आप ठीक ठीक समझ, गाड़ी में गाड़ी मिल गई, गाड़ी में बिठा दी, ठीक ठीक समझ लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मनमानी करेंगे, कर्म स्वतंत्रता में हो सकता सामने वाला मनमानी कर रहा हो, तो मैंने ये पहले एक लाइन लिखवाया आपको कि अपने लिए पूरा टाइट, दूसरे के लिए पूरा ढीला। जैसे आप ढीला करोगे उसको सोचने समझने का अवसर मिल जाएगा, वही तो गड़बड़ करते ना। अपने लिए मनमानी का स्कोप मत रखिए, आप जो भी कर रहे हो तर्क विधि से व्यवहार विधि से कर रहे हो, और उसके उसको इंटैक्ट बनाकर रखिए। मैं यहां पर कोई भी काम करता हूं, इतने सारे लोग हमारे साथ हो गए, हमारा पुराना अपना परिवार भी है, माता है पिता है ना, उनकी कोई इच्छा भी होती रहती, क्या होता रहता है वो सब होता रहता है, उसके उसके कारण हम हमारे प्रोग्राम को इतना भी डेविएशन नहीं करते। अपने लिए पूरा पूरा टाइट, उनके प्रोग्राम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो चाहे हमारे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई हो। मेरा पति कोई नहीं है ना कि, लेकिन बता रहा एक बात, जनरल बात, उनके किसी प्रोग्राम में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा देखा किसी ने आपने हस्तक्षेप? आप तो अभी अभी आइए, पुराने लोग यहां पर। और आपके कार्यक्रम में क्या हस्तक्षेप है बताओ, आपके कार्यक्रम में क्या हस्तक्षेप करते? आप इन्हें स्वीकार, हम ये करें, कर भाई, अब ये करते हो वो भी कर ले भाई, अब नहीं करेंगे मत कर, करता है ना, बिल्कुल करता है। तो उसमें से जो मानवीय अपेक्षा आप फिल्टर कर सकते हो, अपेक्षा को दो तरीके से हम पहचान सकते हैं, मानवीय अपेक्षा क्या है, अमानवीय क्या है। तो मानवीय अपेक्षा से जो आप खुद देना चाहती हो, आपसे मैं अपेक्षा करूं कि आप समझदार हो जाओ, अगर मेरी अपेक्षा है तो आप ऐसे जीना चाहती हो या नहीं, और आपसे मैं अपेक्षा करूं आप 24 घंटे में हमारे पैर दबाओ, तो ये तो हमारी अमानवीय अपेक्षा है भाई। जब पैर दुखेंगे जब तो दबाओगे ना दबाओगे, वो तो मानवीय अपेक्षा है, तब तो ये बात बन सकती है। तो मानवीय अपेक्षा और अमानवीय अपेक्षाओं का निर्धारण हम कर सकते हैं, और मानवीय अपेक्षा की वो ब्यूटी दोनों ही चाहते हैं, अमानवीय अपेक्षा ये कि कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है। लिख लो, कैसे पहचानेंगे कि मानवीय अपेक्षा है? मानवीय अपेक्षा है सभी चाहते हैं, दो अठार दो में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। मानवीय अपेक्षा जो सब चाहते हैं, है ना, और अमानवीय अपेक्षा कोई चाहता है कोई और कभी चाहता है कभी नहीं चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। हाँ जी, अभी इस सत्र के बाद और शाम के सत्र के पहले कोई जाने वाले हैं? आप जाने वाले, आपका फीडबैक हो गया, आपका नहीं हुआ है, आपका हो गया है। अभी पूछा यार मैंने, शाम तक, शाम को बाकी, शाम बाकी लोगों के शाम को करेंगे, है ना। तो आप दोनों का बचा है ना, तो अभी आप आ जाइए। कितना समय हो गया? हाँ ठीक है ठीक है, 2:45 करेंगे भैया, 2 लोगों का करना है, 2:45 कर लेंगे। ठीक, चलिए बढ़िया, इन समय का सदुपयोग करिए, ये सब बातें भी जानना जरूरी है। हाँ जी, जैसे खाने की टेबल पे करते हैं कहीं पे भी, ऐसे ऐसे ऐसे वाले आप कहना चाह रहे हैं? जैसे भी आप अपने घर में एक वातावरण बनाओगे, आपको समझ में आ गया कि उपयोगिता की चर्चा होना चाहिए, जैसे होता है, थोड़ा धीरज रखोगी, हाँ। धीरज रखने के बाद आप एक अनुकूलता बनाओगी, है ना, और अनुकूल बनाकर फिर आप कोई चर्चा को रखोगी, ठीक, उसमें लोगों की स्वीकृति को बनाओगी, स्वीकृति जितनी होगी उतनी चर्चा करोगी, और उस प्रकार से करोगी और आगे स्वीकृति बने, ये सब काम करना पड़ेगा ना, ये सब फाइन थ्रेडिंग आपको पकड़ना पड़ेंगे। अब वहां पे आपने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए तो अगली बार कोई बैठेगा ना आपके साथ कि अब खाना खत्म हो गया, अब मम्मी पकड़ने वाले भागो, ठीक है ना। तो हम एक प्रकार का संबंध का हाथ पकड़ के प्यार से स्नेह से धीरे धीरे धीरे धीरे ध्यान आकर्षण कराएंगे, अधीर होके ना बेकाबू होके कुछ भी बोलेंगे कुछ थोड़ी होता है। ये छोटी छोटी गलती करते हैं फिर दुखी रहते हैं, ये गलती करने की जरूरत नहीं है। ये तो कर्म स्वतंत्रता की बात हो गई जी भाई, इसका जस्ट अपोजिट पर अब लेते हैं, जैसे कल्पनाशीलता पर बात को हम प्लेस कर रहे हैं, कर्म स्वतंत्रता में तो फ्रीडम दिए, कल्पनाशीलता में जब यहां से बात आती है, अब सेम कल्पनाशीलता पे अब इसको दूसरे एंगल पे लेते हैं, बिजनेस के एंगल पर अगर होता है, वहां पे बेसिक जो कर्म स्वतंत्रता की वजह से तो बोलेगा नहीं, क्योंकि जब करना रहेगा तो ही अपन करेंगे उस कार्य को, पर वहां पर जो तार छेड़ते हैं वो कल्पनाशीलता पे ही ऑटोमेटिकली करते हैं। अब यहां का वो सूत्र भारी पड़ता है उस पर, अब ऐसा भी लगता है कि उसको पूरा बात समझाना पड़ेगा, अगर के समझा नहीं पाते तो करते नहीं है, तो वो काम करने के लिए वो लोग तो चले जाते हैं, पर उनके माइंड में एक प्रश्न बना रहता है, ठीक है कि यार ये ऑर्डर्स मिल कैसे जा रहे हैं या बाकी कुछ, तो इस सिचुएशन पर कैसे करना है। कर्म स्वतंत्रता में तो वो कुछ नहीं बोल सकते तब तक के कार्य करने के लिए, पर कल्पना को इस एंगल देने के लिए वो जरूर प्रयास करते हैं, पर वहां पर फिर तर्क होता है। हाँ, बट मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पाया। जैसे क्या करना क्या है, आप बिजनेस कम्युनिटी में जहां पर लोग आपके साथ काम करते हैं, हाँ, उनके मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, उनके मुद्दे पे लेके मैं बात कर रहा हूँ भैया। वहां पर तो कर्म स्वतंत्रता पहले से ही रोक दी गई है ना, किसी एक जगह को डिफाइन कर लिया गया, यहां पर यही काम करेंगे। आप स्वतंत्रता क्यों नहीं कह रहे हैं उसको? क्योंकि वो स्वैच्छिक ऐच्छिक कर्म नहीं है, वो भय प्रलोभन से। मैं कर्म पे नहीं, कल्पना पे बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे यहाँ कल्पनाशीलता के लिए, कल्पनाशीलता का कार्यक्रम शिक्षा का है, हाँ, इसमें और उसमें व्यवहार का है और कंटेंट उपयोगिता का है, ठीक है। तो शिक्षा व्यवहार उपयोगिता जहां पर पहुंच सकती है वो कल्पनाशीलता का भाग है, इसका प्रमाण कर्म स्वतंत्रता में है, ये कहा सिद्धांत रूप में, ये कहा ठीक है। कर्म स्वतंत्रता को आपत्ति कर देने से हम कल्पनाशीलता में घुस पाएंगे ऐसा संभव नहीं है, नहीं है, बल्कि विरोध हो जाएगा। बल्कि क्या हो गया, विरोध हो गया, है ना, जैसे मान लीजिए बच्चों को बोला कि हमको बैडमिंटन खेलना है एक उदाहरण के लिए, तो बैडमिंटन आप ही खेल सकते हो, कौन सा घिस जाएगा आपका हाथ पांव एक दिन, है ना। आप खेल लिए, फिर थोड़ा थक के आके बैठे, फिर बोले यार देख क्या मतलब क्या निकला यार, इससे अच्छा तो अलमारी जमा लेते। हाँ पापा ठीक है यार चल, तो अलमारी जमाते है ना। तो अब ये क्या हो गया कि आपको विरोध नहीं, बैडमिंटन खेलने का उठा नहीं, क्या तू बैडमिंटन खेलने जाते चल अलमारी जमा, है ना। अब वो कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया, ठीक। ये संबंध की बात हो रही, जहां आप बात कर रहे वहां कोई संबंध ही नहीं है, वहां पे कोई रिलेशन नाम की चीज ही नहीं है, ठीक। वो तो भय प्रलोभन का अड्डा है, उनमें ये सिद्धांत लगाने से कोई फायदा नहीं। वहां तो कर्म स्वतंत्रता एक प्रकार से निगेटिव में काम कर रही है, और उसके लिए आप भी तय हो और वो भी तय करके आए, तो अब जो हो रहा है वहां पर उतना ही काम करो। पर्सनल समय में यदि किसी से मित्रता हो जाएगी तो कोई एक बात आप कर सकते हो, ये अलग चीज। हाँ ये सही है ना। दूसरी बात कि एक एक ये मॉडल दिया जहां पर कि आपके पास जीने का कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा मॉडल है जहां पर, यहां पर हम काम करते हैं, यहां पर काम करते हैं तो क्या हो गया, एक व्यवस्था हम पहले से दे रहे हैं, और ये व्यवस्था में पहले से सच्चाई को न्याय को डाल दिया गया है, तो अब इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्म स्वतंत्रता बनी हुई है। यहां के कोई बम बनाने लगता है थोड़ी ना, बम बनाने जाना पड़ेगा सुझा भाई। और मान लो आपके घर में रहकर भी तो कोई बच्चा आपका या पति या पत्नी अगर बम बनाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, आपको तलाक लेना पड़ेगा ना उसे, तू भैया बाहर जाके बनाए, पुलिस पुलिस आएगा हमको लफड़ा नहीं चाहिए, है ना। तो वो तो नहीं कर सकते वहां भी और यहां भी, लेकिन यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, एक प्रकार से एक बढ़िया वातावरण हम बनाते हैं जिसमें कि कुल करने का क्या कार्यक्रम है वो व्यवस्था विधि से तय होता है। तो व्यवस्था एक्चुअली एड्रेस कर रही है दोनों को, चूंकि आप जहां जा रहे हैं वहां व्यवस्था नहीं है, वहां पर एक व्यक्ति के रूप में आप खड़े हो, तो अपना ये वाला भाग बनता है, व्यवस्था में दोनों भाग बनता है ना। जितने तरह के उत्पादन उसी में से जाके शुभांगी काम करेगी, मेरे को पता ना कहां जाएगी, इससे ज्यादा ये नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी, कोई नहीं कोई तो करेगी करेगी, क्योंकि हमको ये भरोसा है कि आदमी कुछ करना ही चाहता है, किसी भी लाइबिलिटी बनकर जीना नहीं चाहता है ना, ये हमको विश्वास है, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ना पहुंचेगा। तो ये एक आगे का स्टेप हो गया, जहां पर कि आदमी कितना भी दौड़े तो इतना दौड़ने की जगह है। अब आप 60 प्रोडक्ट की जगह 70 बना लो कौन मना करता है, और 40 और जोड़ दो कौन मना कर रहा है आपको। बट नाउ इट इज समहाउ यू आर गाइडेड विद द व्यवस्था, सो कर्म स्वतंत्रता का सदुपयोग हो रहा है, अब वो दुरुपयोग नहीं होगा वो, ठीक है ना। उसके बाद भी उसमें छोटे छोटे में किसी को कुछ करना है तो कर ही लेता है आदमी। तो ये बात है। तो व्यक्तिगत विधि से जब तक जीना है, जब तक आपकी मजबूरी है, तब तक इतना काम करते रहिए, ये इसमें जो हो रहा है वो हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। और एक आगे चल के व्यवस्था विधि से हम जब खड़े होंगे तब की तब सोची जाएगी। यहाँ तक बात ठीक हो रही है तर? जी भैया एक और प्रश्न है मेरा। आपने वो जो संडे रेडियो में वाला जो सेशन चल रहा था उसमें आपने एक लाइन बोली थी कि दिमाग के लिए कुछ नींद की जरूरत होती, जो नींद है वो दिमाग के लिए होती, ऐसा कुछ बोला था आपने। और जैसे हम लोग भी कई बार बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ठीक से सोए नहीं, नींद पूरी नहीं हुई इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। और ऐसा बोला जाता है कि 6 से 8 घंटे की नींद एक एडल्ट के लिए जरूरी होती है, तो ये सारी चीजें है क्या, मतलब नींद कितनी जरूरत है उसकी। हाँ दीदी देखो, हमारा जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कंट्रोल रूम है। क्या रूम है? कंट्रोलर नहीं, कंट्रोल रूम। हाँ, सारे सारे कनेक्शन यहां पर आते हैं, पूरे आंख नाक कान सब जगह से कनेक्शन कहाँ है, इस कंट्रोल रूम में। और इधर से जीवन जो है वो भी अपना इन्फॉर्मेशन देता है, लाखों करोड़ों इन्फॉर्मेशन पर डे पर आर आती है। जैसे किडनी से आया, ये किडनी का कनेक्शन है, यहां से कुछ आया, इधर हार्ट से कनेक्शन है, तो हार्ट का कनेक्शन किडनी को गया, वो आपको खबर ही नहीं हुआ, है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तो किडनी में उसका इन्फॉर्मेशन गया, और ये यहाँ मेदस तंत्र, ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है ना। और ये ऑटोमेटिकली वो है ना किडनी को फंक्शन देता है कि तुम चलो काम पे लगो। तो ऐसी अनंत इन्फॉर्मेशन, करोड़ों इन्फॉर्मेशन पर डे है ना, ये इस सिग्नल से गुजरती है, इस कंट्रोल रूम से गुजरती है। और आपके अंदर भी इतनी इच्छाएं, इतने विचार, इतना आशा, इतना बोलना, जैसे मैंने अभी थोड़ा सोचा नहीं कि मैं इतना सारा बोलता रहता हूं, तो बोलने के लिए लगातार उसमें जो पल्स है वो बन रही हुई है, तमाम तरह काम हो रहा है। तो कंट्रोल रूम को नींद चाहिए, शरीर को नींद नहीं चाहिए, आपका शरीर नहीं सोता है, ना कान सोता है, ना आंख सोता है, ना नाक सोता है, ना जीभ सोता है, कुछ भी नहीं सोता है। खाली खाली ये जो कंट्रोल रूम है ये अपने आप को मिनिमाइज करता है, खत्म कर देता है, ऐसा नहीं है। आपने कंप्यूटर में भाषा में देखते ना मिनिमाइजेशन ऑप्शन, तो मिनिमाइज कर लेता है। तो मिनिमाइज करने से क्या हो गया, अभी सिग्नलिंग जो है वो कम हो जाती है, दूर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। कोई पास में आके बोलता है रामलाल रामलाल तो उठ जाते हो। अगर बंद ही हो जाता, अगर ये सिस्टम बंद हो जाता तो कौन उठाता आपको? मेदस तंत्र अगर ट्रिप हो जाए मतलब बंद ही हो जाता तो कौन उठाता आपको, है ना? लेकिन वो मिनिमाइज हो गया खाली। और ये मिनिमाइजेशन आप थोड़ा अभ्यास करोगे तो जल्दी कर सकते हो, थोड़ा अभ्यास का मामला है ना। कई लोगों को वो मिनिमाइज करना आता नहीं है प्रैक्टिकली, तो वो है ना वो विंडो पूरी खुली रहती है ना। जब विंडो पूरी खुली रहेगी तो वो सिग्नल आते रहेंगे, सिग्नल आते रहेंगे तो ब्रेन को आराम नहीं होगा। तो मिनिमाइज करना हमको सीखना होता है। कोई कोई एक्सीडेंटली सीख जाते हैं, कोई कोई नहीं सीखते हैं। जो लोग नहीं सीखते उनको नींद का प्रॉब्लम रहता है, जो लोग सीख जाते हैं उनको नहीं रहता। कोई तनाव में रहते हैं, है ना, सोचते रहते हैं दुकान का क्या होगा, तो नहीं नहीं कर पाते। अभी तो ऑटोमेटिक जो कुछ हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने को अपन प्रयास कहां कर रहे हैं। एक अगर हम समझदार होंगे तो सब चीजें अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। हाँ बिल्कुल सीखने की चीज है। तो फिर आपके जो नींद की एक्चुअल आवाज कितने चाहिए वो पता चलेगा। यू कैन मिनिमाइज योर ब्रेन सो मेनी टाइम्स इन अ डे फॉर सेकेंड फॉर मिनट्स, देन यू डोंट नीड दैट मच स्लीप। तो बीच बीच में आप उसको मिनिमाइज करते रहिए, ठीक है। हाँ बच्चों का जब हो गया तब हो गया, उनका तो सिस्टम ट्रिप करता है, वो ट्रिप हो जाता है। जैसे आपका भी ट्रिप हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जैन साहब, और आपका जो होता है ट्रिपिंग सिस्टम है, ट्रिप समझते ना, ओवरलोड हो गया, ट्रिप हो गया। तो ट्रिप क्यों हो गया? क्योंकि हम उसको ठीक से नहीं संभाल कर रख पा रहे, उसको ठीक से संभालना पड़ेगा। ऐसे कैसे ट्रिप हो जाए? तो फिर आपको ये समझ में आ सकता है कि कैसे इसको हम रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब जब यूज करनी तब किया, जब नहीं करनी तो उसको मिनिमाइज कर दिया। चाहे आप जगी रहे हो लेकिन वो आपका ब्रेन मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे कंप्यूटर में ज्यादा विंडो खुली रहती है तो हैंग हो जाता है। बस बस ठीक, इसी प्रकार से हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको हमने सीखा है, मैंने तो खुद ने सीखा है इसको। मैं कई दिन तक आपके साथ बिना सोए है ना काम कर सकता हूँ, लेकिन स्वस्थ भी रहूंगा, काम चलता रहेगा मेरा। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो तो कोई एक्यूमुलेट होगा ही। उसको मिनिमाइज कर लेते हैं ब्रेन को, ये सब इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल रूम में जाने आना है इसको थोड़ी देर रोक दो। तो बीच बीच में कई बार आप कर लो, सोने की जरूरत नहीं है उसके लिए। हाँ जो भी बोलो आप, नाम जो भी देंगे उसको ठीक से कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कुल कितना घंटा सोना जरूरी है या नहीं है। एक नींद से रिलेटेड मेरा पर्सनल खुद पे ऑब्जर्वेशन रहा, और वो क्यों हुआ पता नहीं, तो इसलिए इसमें पूछ लेता हूँ कि पहले कभी मैं ऐसे सोता था और कुछ काम भी जरूरी रहता था तो भी वो निकल जाता था, और नींद से कोई उठा रहा है, अलार्म बज रहा है, सब हो रहा है, तब हो रहा है। और मैं मतलब फेमस हूँ उसके लिए कि कोई बैंड भी बजाए तो भी नींद नहीं खुलती थी। एंड यहाँ पे अभी पिछले 2-3 महीनों में रात में कई बार वो जो सिस्टम हैच करने वाला, मोटर ऑन करने वाला 2 बजे वाला टाइमिंग का, तो उसके लिए मैं गया हूँ। और हुआ ये कि अलार्म नहीं बजाए फिर भी करेक्ट 2 बजे के 10 मिनट पहले उस टाइम पे नींद खुलती है। वो तो होता ही है, वो तो कई लोगों के साथ घटना घटता ही है। वो तो जीवन में खुद क्लॉक है ना, तो आप अपनी क्लॉक सेट कर लेते हो तो उससे हो जाता है। स्लीप वॉकिंग ओवर, जब हमने आवेशित कर दिया इसको, एक्चुअली तो हम सब स्लीप वॉक में ही है अभी, स्लीप टॉक स्लीप वॉक, वैसे तो कोई दिक्कत है ना। लेकिन ब्रेन अभी जब हाइपर कर दिया हमने, हाइपर एक्टिविटी को उसमें आवेश इतना डाल दिया, तो एक्चुअली जीवन से सिग्नल नहीं भी आ रहे हैं, है ना, तो भी वो उसको चला रहे हैं। मतलब वो मशीन कंट्रोल कर ले जा रही है। अब जैसे पिक्चर में देखते हैं ना कि कंप्यूटर ने अब कंट्रोल कर लिया, तो ये मेदस तंत्र जो है AI है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें है, बाकी हम इंटेलिजेंट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो खुद टेक ओवर कर लेता कई बार, तो कुल बनाकर जो लाइफ स्टाइल है जीने का उसमें एंग्जाइटी बहुत है, तो एंग्जाइटी के कारण वो हो जाता है, आवेश आवेश कम्युनिकेट हो गया उस पर, बहुत काम है, चलो उठना करना, ये करना, वो करना, वो करना, तो है ना, बस उस एंग्जाइटी में है। जीवन नाम से तदाकार करता है का मतलब क्या होता है? जब हम शरीर एक शरीर को स्वीकारते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जीवन के लिए, क्योंकि जीवन जागृति के लिए इसको स्वीकारा, जैसे आप लोग अध्ययन शिविर के लिए स्वीकार, एक महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए, शादी की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसी प्रकार से जीवन ने शरीर को स्वीकारा महत्वपूर्ण घटना, इसका एक नाम पड़ जाता है। तो इस शरीर को किसी रंग से, रूप से, नाम से, ये सब मिलाकर एक होता है ना, हमारी पहचान अपने शरीर के बारे में ये सब मिलाकर होती है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है कि नाम अलग है, रूप अलग है, हाइट अलग है, रंग अलग है, ऐसा नहीं होता है ना, ये सब मिलाकर मेरी एक पहचान होती है, उसमें नाम समाया रहता है। तो हर बालक, हर जीवन जो है वो नाम से तदाकार किया रहता है, क्योंकि शरीर से तदाकार किया रहता है, शरीर के रूप से तदाकार किया रहता है, हाइट हेल्थ सबसे तदाकार किया रहता है, पर्सनालिटी से तदाकार किया रहता है, शरीर छोड़ भी देता है तो इसी आकार में इसी रंग रूप को बनाए रखता है, उसमें जो कपड़ा उसको पसंद होता है उसी कपड़े का भी आकृति बना के रखता है, जिस प्रकार गेटअप उसको ठीक रहता है, जो उसको खुद को स्वीकार है। तो जीवन में वो तदाकार हो गया तो वो आकृति में चला गया, पुंजाकार ही उस प्रकार से बन गया। यदि कभी कभी किसी किसी को कोई जीवन है ना देखने की घटना हो ही जाती है, जीवन देखना मतलब जीवन आंख से नहीं दिखता, कोई देखने वाला जीवन और दिखने वाला जीवन दोनों का, ये देखने वाले का भी कोई योग समय ऐसा सेटिंग बन गया, उस सेटिंग में वो जीवन ऐसे कभी कभी किसी को दिख भी जाते हैं, है ना, तो वो उसी आकृति के, उसी रंग रूप के, उसी तरह के कपड़े पे पहने दिखते हैं, बिना कपड़े के जीवन दिखता नहीं। हाँ जी, इस वर्ल्ड में रहते हुए लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है? क्योंकि तो सारी घटनाएं झूठ थोड़ी है, कोई मरे हुए अब्राहम लिंकन का भूत अभी भी वहां मिल ही जाता है राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में, है ना। हाँ मिलते ही, तो पूरी घटना है वो, तो आप देख लो व्हाइट हाउस के, मान लो इंडिया में नहीं मानते आप भूत प्रेत, मानते हो बाकी जगह नहीं मानते हो, तो वहां तो, वहां तो आधा व्हाइट हाउस बंद ही पड़ा रहता है, वो अब्राहम लिंकन रहता है उसमें। अरे सच्ची बात बता रहे हैं आपको। तो क्या हो गया कि वो कभी कभी किसी को दिख भी जाता है, दिखता वैसे ही है, वैसे कपड़ा पहना वैसे रहता है, आवश्यक जीवन है ना, अब्राहम लिंकन जीवन मतलब क्या आवश्यक होगा, परम आवश्यक, नहीं कर ही नहीं सकता, वो संसार दुख है उसके लिए, और वो उपलब्धि व्हाइट हाउस है, छोड़ेगा नहीं उसको, जिंदगी की सफलता क्या है उसकी, तो व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन, उसी में जाकर मरेंगे सब। जब तक कोई जीवन उस पर कृपा न कर दे, देव जीवन, दिव्य जीवन, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करके उसको रीसेट करेगा, चल चल हो गया, तब तक वो घूमता रहेगा आवेश, है ना। अच्छा वो भी क्यों करेंगे, वो भी देखिए, वो भी नहीं करते हैं, वो भी बोलते हैं कर्म स्वतंत्रता में बाधा नहीं करना है, सच्ची बात है। तो तब कैसे होगा, बाबा से मैंने पूछा कई बार वो तो कई तरह की बात होती है तो हम शेयर नहीं करते कई सारी, तो कई सारी बातों में बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो वो कर दो बेचारे को, है ना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, काय करना कैसा, कर्म स्वतंत्रता भी कोई चीज है कि ना, उसका जो अभी कर्म फल जो चल रहा है जिसको उसने भोगा नहीं है, अब ये वो कौन लोग हैं, इन्होंने इतने उटपटांग काम किए जो एक्चुअली करने से जो जितना दुखी होना चाहिए था इनको उतना दुखी नहीं हो पाए शरीर यात्रा में, तो वो दुख अभी काट रहे हैं, ये इसमें कोई पाप पुण्य का चक्कर नहीं है, वो दुख काटना ही पड़ता है, बताया ना, शरीर छोड़ते समय जो कुछ भी हमने अथा सिद्धि तक कर्म किए उसके फलों का आकलन होता है, और शरीर के साथ चलते समय यदि सुख के रूप में भोगना शेष रहा तो उसको भोगते हैं, और यदि दुख के रूप में भोगना शेष रहा तो उसको दुख के रूप में भोगते हैं, हाँ शरीर छोड़ने के बाद, और अगले शरीर लेने के बाद, बीच का शरीर लेने के बाद तो वापिस डिफॉल्ट सेट हो गया ना, उसके बाद तो फिर आगे बढ़ गया, तो अपना हिसाब किताब क्लियर करके आदमी आगे बढ़ता है, ठीक है ना। आपका शब्द आपके हाथ में ही है, अरे आपने जो कुछ अच्छा किया उसका अभी तक आप फल भोग रहे कि नहीं भोग रहे, जो कुछ गड़बड़ हुई आपसे अभी आप दुखी हो गए नहीं इस बात को लेकर, हाँ तो वो आप भोगोगे ना उसको, वो भोगना पूरा होने के बाद, जीव चेतना में भोगना पूरा होने के बाद एंड हुआ, मानव चेतना में क्या हुआ, जो कुछ किया उसका तो फल सबने स्वीकार कर लिया, कुछ शेष बचा ही नहीं, ये बात समझ में आ गई, जीव चेतना में कब पूरा बढ़ा, सुखी हो ना, सुख को भोग लिया तब अगली शरीर यात्रा, दुख को भोग लिया तो अगली शरीर यात्रा, और मानव चेतना में जो कुछ किया उसका फल तो बांट दिया ना, बट गया वो तो, उसका आवंटन हो गया, बंटन हो गया, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं बची। हाँ मान्यता के अनुसार तो माइक में फिर से बोलिए। आपने कहा था कि जो प्रारब्ध है वो मान्यता अनुसार वो होता है, मान्यता अनुसार प्रारब्ध बनता है, मूल्यांकन मान्यता अनुसार दीदी। अच्छा तो फिर हाँ ये थोड़ा फल का बंटन प्रारब्ध है ना, ये थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया। आपने कहा फल का बंटन नहीं होता तो वो जीवन पे बोझ हो जाता है, तो अभी भी ये कह रहे, देखो फिर से समझ लेते हैं। जीव चेतना में आदमी कोई कर्म किया, उसका कोई फल जीते जी आया, अभी जीते जी की बात कर रहे हैं, फल केवल सुख के रूप में है और दुख के रूप में है, और जीव चेतना में सुख दुख होता है या नहीं होता, हाँ या ना, लेकिन सुख समझ में आता है क्या, हाँ या ना, जीव चेतना में सुख समझ में आता है क्या, हाँ या ना, मान लेता है, ठीक है ना। तो ये सुख दुख मान्यता अनुसार है, किसके अनुसार है अभी, लेकिन ये सिद्धांत तो काम कर ही रहा है, कर्म अधिक फल भोगना कम होता है, तो हमें क्योंकि शरीर की सीमा है फल को भोगने की, है ना, जो कुछ भी आप फल भोग रहे हो शरीर की सीमा के साथ भोगते हो अभी, तो शरीर की सीमा से जैसे आप ना अच्छा कुछ होता है तो आप पूरा थोड़ी भोग पाते हो उसको, ये बढ़िया कल साउंड बज रहा तो पूरा साउंड को आप भोग थोड़ी लेते हो, तो हमेशा हम करते ज्यादा हैं उसका जो फल आता है वो उससे कम भोगते हैं, जो शेष बचता है। अब शेष बचने के दो रास्ते बने, जीव चेतना में वो बटेगा नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, स्वीकार करने लायक ही नहीं, क्योंकि सुख की कोई परिभाषा ही नहीं हमारे बीच में, तो आपका सुख अलग मेरा सुख अलग, आपका दुख अलग मेरा दुख अलग, इस प्रकार से हमारा कोई बंटन उसमें नहीं होता है, लेकिन उस आदमी के साथ तो जुड़ा हुआ है वो, इसीलिए प्रारब्ध नहीं बनता है। जीव चेतना में प्रारब्ध नहीं बना, जीव चेतना में प्रारब्ध बनता नहीं, प्रारब्ध है नहीं, लेकिन फल तो है, अब फल निकला और वो बटा नहीं, प्रारब्ध का मतलब जहां बट जाना चाहिए था, तो अब शरीर छोड़ने के बाद वो जितना भी शेष सुख है, जो भी मान्यता अनुसार शेष सुख है और जो भी मान्यता अनुसार शेष दुख है, इसको वो भोगेगा, शेष सुख और शेष दुख को वो भोगने ही उसको, क्योंकि वो बर्डन है, वो भोगना ही पड़ेगा उसको, है ना। अरे शरीर की सीमा होती क्या दीदी, बीच में भूल जाते आप, शरीर की सीमा होती है, नहीं भोग सकते आप, ऐसा डिजाइन तो बता दो रहे हैं, दूसरा डिजाइन बता दो रहे हैं, वो भी तो बता रहे डिजाइन, मानव चेतना जागृति में क्या निकला डिजाइन, तो मानव चेतना में जो कर्म है वो यहाँ पे सिद्धांत तो वही का वही है, जो कोई भी फल आता है ना, वो सुख के रूप में आता है और ये न्याय है, सबको समझ में आता है, इसको तुरंत लेके लोग पब्लिक बांट लेते हैं, आवंटन हो जाता है इसका, क्या हो जाता है इसका, आवंटन हो गया तो हमारा प्रारब्ध बन गया, और हमारा प्रारब्ध बन गया तो हमारी जागृति प्रमाणित हो गई। पहले सिद्धांत तो समझ लो, किसको चाहिए एग्जाम्पल, सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया। तो कर्म यहां पर भी मानव चेतना में, जैसे हम ही लोग यहां कुछ काम करते हैं, जो कुछ हम करते हैं क्या हम सब भोग लिए खुद ही, या जो भी आदमी आता है इसमें सुख सुख लेके जाता है, सब लेके जाते हैं, हमारा सुख बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, सभी को स्वीकार आ जाता है, तो हमारा संस्कार बनता है, यही हमारी जागृति की तरफ जाता है, सिंपल सिद्धांत दीदी। हम उस तरह के कर्म को करते हैं सुष्मिता दीदी, जिस तरह के फल, उससे जो फल आता है वो फल सबको स्वीकार होता है, सबको जब स्वीकार होता है तो हमारा कर्म का फल बंट जाता है, उससे संबंध बनता है, कर्म के फल बंटने से संबंध है। लिखो, सुनती नहीं आप, समझती समझती नहीं, सुनो सुनो पहले, कर्म का फल जो बना बंटन हुआ उससे संबंध बनता है, इसीलिए कहा जीव चेतना में कोई संबंध बना ही नहीं, क्योंकि फल के स्वरूप में अपन जुड़ ही नहीं पाए, अपने लिए प्रारब्ध बन गया, हमारा प्रारब्ध बन गया किस बात के लिए, जागृति के लिए। हम जो अपना कर्म और फल किए उससे प्रारब्ध बना तो हमारे लिए जागृति, दूसरे के लिए व्यवस्था, मानव जाति में व्यवस्था बन गई। जीते जी आवंटन, मरने के बाद थोड़े, मरने के बाद तो लाइन खोली नहीं मैंने, मरने के बाद लाइन यहां थी, ये मरने वाली लाइन, ये जीने वाली लाइन, ये जीने वाली लाइन, फिर लगाया, जीरो के नहीं जाता है, प्रमाणित होके जाता है। क्या बात कर दियो, ये मरने वाला, हाँ हाँ जी, अभी क्या हो गया, जीव चेतना का फल बटा नहीं तो प्रारब्ध बना ही नहीं। जीते जी तो मरने के बाद क्या किया, जो कुछ भी सुख दुख था वो तो बचे रहेगा भोगना, क्योंकि शरीर की सीमा में भोगना कम होता है, तो शेष सुख और शेष दुख को आपको भोगना ही रहता है। अगर शेष दुख को भोग रहे होते हैं तो भूत प्रेत है ना, वो आवेशित होने के बाद, और शेष सुख को भोग लिए तो भी डिटेन हो रहे हैं, डिटेन ट्रेन थोड़ी डिले हो गई, और उसके बाद अगली शरीर यात्रा, हाँ वो भी कब, जब सुख की मात्रा ज्यादा हो गई तब, और जब दुख की मात्रा ज्यादा हो गई तो भूत प्रेत बन गए, सब मान्यता अनुसार है। वहां कोई वो जागृति बढ़ गई ऐसा नहीं है, कोई वहां बैठा नहीं न्यायाधीश के आप ये करो वो करो, कुछ नहीं है, अपने किए से खुद ही दुखी, अपने किए से खुद ही सुखी। दीदी साइंस बोलता है सुख दुख है ही नहीं, भूत प्रेत है ही नहीं, ठीक बात, उसको तो अभी भी प्रूव कर सकते हैं, हम सबको भूत सवार रहते ही है, सबको भूत सवार रहता है ना, तब तो आवेश ही भूत है, एक प्रकार का आवेश बन गया। साइंस तो जीवन को नहीं मानता है, जीव चेतना के नीचे कहा गया मानव चेतना लिखा है, यहां पे प्रारब्ध नहीं लिखा ना, इतना साफ साफ लिखता हूं उसके बाद भी कुछ। प्रारब्ध का मतलब हुआ कि एक का फल दूसरे को नहीं मिला तो प्रारब्ध नहीं बना। आपने आज तक जो कुछ किया अपने घर परिवार में, आपके किए का फल आपके परिवार के सदस्य के पास नहीं पहुंचा है, इसीलिए वो शिकायत कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के भाग्य में सहयोगी नहीं हो पाए, हमारा प्रारब्ध भी दूसरे का भाग्य बनेगा ना। बताओ भाई चंद्रशेखर भाई, आप बता सकते हो क्या? हाँ बर्मिज वाला बताओ। मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाने से एक प्रारब्ध बना जो हमको स्वतंत्रता के साथ ही सर देश मिला, ये भ्रमित वाला ही है, मतलब कभी ऐसा। लेकिन स्वतंत्रता हुआ कहाँ? नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो नहीं, उदाहरण ठीक नहीं है, उदाहरण ठीक नहीं है, इसीलिए कह रहे गांधी जी का प्रारब्ध नहीं बना, नहीं बना, इसलिए कभी गांधी के नाम पे हम माला चढ़ाते हैं और कोई दिन गाली देते रहते, देंगे ना, वो तो करेंगे क्योंकि प्रारब्ध बना नहीं है, तो गांधी जी की भी जागृति प्रमाणित नहीं हुई। अब अरे आपके किए गए कर्म का जो फल होता है वो दूसरे तक पहुंच गया तो प्रारब्ध स्वीकार नहीं हुआ ना, स्वीकार नहीं हुआ तो कैसे बटेगा, देश आजाद हो गया गांधी जी के कारण, कभी स्वीकार कर पाए अपन, स्वीकार कर पाए, खत्म हो गया कहानी। जब स्वीकार नहीं हुआ तो प्रारब्ध कैसे बनेगा, उनका नहीं बना तो आपका भी नहीं बना ना, आप वो उनका प्रारब्ध नहीं बना तो आपका भाग्य नहीं बना, आप दुर्भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए, आवंटन नहीं हो पाया ना, आवंटित नहीं हुआ, वो सारा का सारा लोड उसी के पास रह गया ना, किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, जैसे मैंने कुछ काम कर दिया वो किसी को स्वीकार ही नहीं हुआ तो उसका जितना भी फल आएगा वो किसको भोगना रहेगा, तो वो भी तो काम है, आइडल बैठना भी एक काम है, बैठ के दिखाओ हैं? उसका भी फल आएगा, भोग के दिखाओ, एक बार करके देखो ना, अगर आपको लगता है आइडल होना कुछ काम नहीं है, करके दिखाओ एक बार। वो जैन साहब बोलते रहते हैं 48 मिनट तक खड़े रहो, कोई गधा खड़ा रहेगा 48 मिनट तक, काय खड़ा रहेगा कोई एक जगह पे, खड़ा रहना भी एक प्रकार का अपना एक एक्टिविटी है, और हम क्या कह रहे हैं शरीर में कि एक्टिविटी बदलती रहना चाहिए। बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठे रहो, है ना, बैठे जाओ पत्थर जैसे, तो क्या मतलब निकलता है इसका? ये तो वो सोना भी एक काम ही है। चलिए बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई है जी? बिना माइक मत बोलो ना, कुछ आवाज नहीं आती है, रिकॉर्ड भी नहीं होती। माइक लीजिए, माइक बिना नहीं, और एक क्रम से बात करिए, जो बात हो रही है उसी में क्रम से करिए। भैया बोलते हैं ना प्रारब्ध के कारण मैं इस घर में जन्म ली, वो तो सब वो, नहीं, वो सब झूठ है। अच्छा वो गलत डेफिनेशन। भैया ये प्रारब्ध को संस्कार से जोड़ सकते हैं क्या? प्रारब्ध ही संस्कार है। संस्कार उदय होगा तो बोध हो जाएगा, है ना, बोध हो गया तो जागृति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हम जी रहे, फिर से सीख सीख समझ लेते हैं। जब आदमी शरीर छोड़ा, फिर से समझ लीजिए, जीते जी बात करते हैं। जैसा जीव चेतना में आदमी जिया, चार विषय को लक्ष्य माना, पांच संवेदना को लक्ष्य माना, जो कुछ किया वो उसका, जो कोई भी कर्म किया उसका जितना फल आया वो अकेला भोग नहीं सकता है। सुविधा तो लोग भोग लेते हैं सारा ही। कर्म का मतलब इच्छा से लगाकर उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए जो है इच्छा विचार आशा, उसको कर्म कहा ना, मानसिक कर्म। सब भूल जाते क्या अपन? कर्म को बोला है मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, कायिक कर्म, बोला कि नहीं बोला है? आप है ना बोलते पहले बाद में सोचते हो क्या बोला मैंने, थोड़ा सोच के बोलो ना। नवनीत दीदी ने ऑनलाइन पूछा है, एक मिनट आप रुक जाओ, इधर के निपटने से वहां ऑनलाइन वाले क्या करूं मैं। यहाँ पे नौ तरह के कर्म हुए, वो इतने माइन्यूट हैं तो वहां तक ध्यान थोड़ा कम जाता है, ऐसे ध्यान जाता जाता है कि कर्म करने का मतलब जो हम जो भी हम सुबह से लेकर रात तक जो भी काम कर रहे हैं वो तो उसी को तो कह रहे हैं कायिक वाचिक मानसिक। अभी आप सोचते हो सिर्फ कायिक कर्म होता है, 50 बार बता दिया आपको, सबसे कर्म का शुरुआत मानसिकता से होता है, मानसिक कर्म, फिर वाचना का कर्म भाषा में आता है, फिर कायिक कर्म। उनको भी कोई नहीं ले रहा ये मतलब? हाँ कौन ले रहा है? आपके आपके मानसिक स्थिति से कोई सहमत है घर में? कोई नहीं हो रहा है ना। तो जो भी मानसिकता में जो भी फल आ रहा है, आप दुखी हो तो किसी को पता नहीं चलता है, कोई को फर्क नहीं पड़ता है, आप सुखी हो जाते तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके सुखी होने का कोई शेयरिंग कहीं हो नहीं रहा, दूसरा कोई सुखी हो नहीं रहा है, तो साथ में रह रहे हैं, ये तो दिक्कत है कुल मिला के, कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका जो कुछ भी फल आता है वो हमारे यहाँ बट ही नहीं रहा है, ये दुख है, ये अभाव है। ये बात समझ में आ गई ना। तो जीव चेतना में जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं वो शेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी शरीर छोड़ दिया तो क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन होता है, जितना हमने भोगा था पहले उसका बचा कुचा कौन भोगेगा? तो हम ही को भोगना है। पहले कम क्यों भोगा जीते जी? क्योंकि शरीर की सीमा में सुख दुख को भोगना इतना आसान नहीं, क्योंकि कम हो पाता, शरीर की सीमा कम है झेलने की। सुख दुख जीवन की चीज है, शरीर के साथ जुड़ने पर यह सुख दुख भोगना भी कम हो जाता है। तो मान्यता अनुसार सुख दुख है, अभी सुख सच्चा सुख नहीं कह रहे हैं, मान्यता अनुसार जो भी जिसको सुख मानते रहे उसके आधार पर अब चल दिया मामला, है ना। तो वो जो कुछ भी सुख दुख बचा था उसको हमने भोगा, जब इसको भोगने गए तब तक क्या निकला? सुख के रूप में भोगा तो एक स्वीकृति बनी, सुख यदि अधिक है मात्रा में जीवन में तो उसको लगता है मानव जिंदगी ठीक ही है, और मजे की अपने खूब तेरे वेरे, चलो काम खत्म है, अगली शरीर यात्रा फिर ले लिए। अब कैसे लेता शरीर यात्रा, कहाँ परिवार में पैदा होता है, इसके बारे में बताया था, फिर भूल गए अपन सब। इसके बारे में बताया था कि जो उसकी मान्यता है वैसी मान्यता के अनुकूल परिवार में ही पैदा होता है, ये बताया था, ये पूरा हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब यदि दुख की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो क्या हो गया? आवेशित हो गया। अब क्या आवेशित हो गया उसमें? मानव जिंदगी बेकार है। जैसे गांधी जी का आज हाल है, गांधी जी का आज यही हाल है कि मानव जिंदगी बेकार हो गई उनकी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कर्म किया उससे जो फल आया उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, इतनी अस्वीकृति जो हो गई, वो पूरा का पूरा दुख का जो मामला, इतने लोग दुखी हुए उसको लोगों ने अस्वीकार किया, तो आज उसको शरीर लेने की स्थिति नहीं बन सकता इस सिद्धांत के हिसाब से। तो उसमें जैसे इंडिया वालों ने स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान वालों ने कर लिया, उन्होंने भी नहीं किया ना, और अंग्रेज वालों ने भी नहीं किया, वो तो अमेरिका में नहीं किया, जैसे कोई भी नहीं कहा तो ये जाता है ना तो आज अपन अपने हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजाद मिल गया तो भी हमको स्वीकार हो रहे हैं यार, क्या आजाद हो गया, हम काले अंग्रेज हटा के गोरे अंग्रेज बिठा दिए, सॉरी गोरे हटा के काले हो गए, अब काले काले वापिस गोरे होने लगे, क्रीम लगा लगा के है ना, मुल्तानी मिट्टी संजय बैग बनाई हुई रंजन बैग बनाई हुई भैया। हाँ जी, अब ऑनलाइन वाले को ले लें एक बार जी, कि अभी इसी में कुछ बात करिए, बोलो बस एक छोटा सा जी। जितने जो साइंटिस्ट है जैसे कि न्यूटन वगैरह, उनने कुछ अस्तित्व के नियम को ही तो मानव जाति को बताया, तो क्या वो बटेगा, उसको बोलेंगे बिल्कुल ठीक बटेगा ना दीदी, वो तो बढ़ गया, वो तो सबने वेरीफाई कर लिया, हाँ यार तो है ऐसा ही ऐसे ऐसे, तो उसको एप्रिसिएशन मिल गया, तो जो कुछ उसने कर्म किया उसने क्या कर दिया, बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कुछ कर्म किया उसका जो फल आया वो पूरी मानव जाति को बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, वो एजुकेशन में चला गया, फल बटा के एजुकेशन में गया, एजुकेशन में गया तो पूरी संसार अपग्रेड हो गया है ना। लेकिन ठीक है, अब न्यूटन ने तो फिर जड़ का बताया, अब चैतन्य का क्या, ठीक है जो भी हुआ, लेकिन हम भी सिद्धांत से समझ सकते हैं, एजुकेशन में आने के बाद क्या हो गया, हाँ अब बढ़ गया, अब बढ़ने से क्या हो गया, उसका संस्कार बन गया, क्या संस्कार बन गया, जब वो पैदा होगा तो उसको वापस मिलेगा, संस्कार का मतलब है कि जो आपने किया वो वापस आप तक पहुंच जाए, उसका मतलब ये है कि अब आपने परंपरा में ले आए तो आपको वापस मिलेगा, ठीक। जैसे अभी अपन कोई काम कर रहे हैं, इसमें मरने में होगा ना, तो आवंटन हो गया, आवंटन हो गया तो प्रारब्ध बन गया, प्रारब्ध बन गया तो संस्कार बन गया, जागृति हो गई, परंपरा बन गई, और परंपरा बन गई अगली शरीर यात्रा लेगा फटाखट, क्योंकि अब डिले नहीं है, फट से शरीर लेना है उसको तुरंत, इधर छोड़ा नहीं कि अगले मिनट लिया नहीं, तो इधर शरीर छोड़ा उधर दूसरा लिया, सुख दुख सब बढ़ गया ना अब तो। तो हर कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसका मतलब हर कोई ऐसा काम कर पाएगा कि हाँ हर फल बढ़ जाए, मानव चेतना में हर काम ऐसे ही है, हर आदमी का काम ऐसा हो जाता है जो सबको स्वीकार हो जाता है, जैसे हम लोग यहाँ जीते हैं, एक भी आदमी आज तक ऐसा नहीं आया जो यहाँ आके बोले कि काम ठीक नहीं है, है ना, इसका वो शेयर कर देता है, हमारा काम शेयर हो जाता है, लेकिन संस्कार बनने के तक क्या, जब तक ये व्यवस्था में नहीं चला जाता, एजुकेशन में जाता, तब तक संस्कार नहीं बना, नहीं तो ये तो ज्वाइंट एफर्ट हो गया, ज्वाइंट एफर्ट इंडिविजुअल को क्या, इंडिविजुअल से तो हो रहा है, इंडिविजुअल और ज्वाइंट अलग अलग क्या होता है, एक इंडिविजुअल का एफर्ट ज्वाइंट एफर्ट बनता है, और ज्वाइंट में सब इंडिविजुअल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, एक का फायदा सबको होता है, सबका फायदा एक को होता है, इस प्रकार चलता रहता है कार्यक्रम। भैया रीबर्थ के चक्कर से बचना रहता ना एक्चुअली, लाइक जो वो आपका सिद्धांत से बचना रहता है, अपन उससे पीछे छूटे ही नहीं अभी तक, कल भी बताया था रीबर्थ से डर नहीं है, बर्थ होकर वापस दुखी रहूंगा, कार भी नहीं मिलेगी, इसके डर से आप डर रहे हो, है ना, अव्यवस्था के कारण ऐसा हो रहा है, तो आप मरण जन्म मरण से मुक्ति को मोक्ष कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि दुख से मुक्ति भ्रम से मुक्ति बराबर मोक्ष, क्या ठीक लगता है आपको, भ्रम से मुक्ति, तो रिवर्स से क्यों डरती हो, तो खुशहाली की बात है, तो कोई बच्चा पैदा होता है तो खुशहाली की बात है, दुखियाली की बात है, फिर आपके लिए अपना पैदा होना दोबारा दुखियाली क्यों हो रहा है, जो पुरानी मान्यता से बता, हाँ वही, इसीलिए वो तो वो अपने को चक्कर में कहीं नहीं पहुंचना है, इसमें ये नहीं हो रहा है कि मानव चेतना में जी ले तो अब शरीर यात्रा लेनी नहीं है, बल्कि तेजी से जल्दी से खुशहाली से व्यवस्था में आगे धड़ाधड़ आगे फटाफट, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया, अब क्या खुशहाली की क्या कमी है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दूर तक। हाँ भाई बताओ भाई, ऑनलाइन वाले को आप लाओ। हाँ नवनीत दीदी पूछ रहे हैं कि अभी सुख कैसे भोगा जाता है, दुख तो भूत प्रेत बन के भोगा जाता है, अभी की स्थिति में जीव चेतना में सुख कैसे भोगता है मरने के बाद। हाँ वैसी स्थिति में जीवन रूप में बना रहता है, बना रहता है और सुख को है ना अनुभव करता रहता है, मान्यता अनुसार वो सुख होता नहीं है, ठीक सुख होता नहीं है, उसको अच्छा लगना बोल सकते हैं, उसको अच्छा लगता रहता है, मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है अच्छी लग रहा है हमको, ठीक है भैया हो रहा है। इस विधि से जीवन रूप में वो वापस जो प्राकृतिक प्रक्रिया है कि जन्म मरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उससे थोड़ी देर के लिए दूर रहता है, तो जीव चेतना में दुखी होने पर आवेशित हो गया अगली शरीर यात्रा से दूर हो गया, और सुखी होने पर रिटेन हो गया, दोनों ही अच्छी स्थिति नहीं है, और ये डिटेंशन कितना हो सकता है, क्योंकि उसके मान्यता किस प्रकार से क्या पता है ना, तो दोनों ही ठीक नहीं है। अभी हम क्या करें कि मानव चेतना में आने के बाद कर्म फल इस प्रकार से आयोजित होते हैं जो जिसका के आवंटन हो जाता है, तो सुख दुख दोनों का आवंटन हो गया। अब दुख तो रहेगा नहीं, सुख का आवंटन हो गया, सुख का आवंटन होने से संबंध हो गया, संबंध बने उससे। मेरे कर्म के फल जब तक आप तक नहीं पहुंचेगा, आपके हमारे बीच में संबंध नाम की चीज क्या हो जाएगी? आपके कर्म का फल यदि मेरे तक नहीं पहुंचा तो संबंध क्या चीज होगी? तो हम एक दूसरे के कर्म के फल के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और वो समाधान और समृद्धि के रूप में है। यदि समाधान समृद्धि के फल नहीं आए हैं तो वो फल हमारे को स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। सब करोड़पति हो गए, बिजनेस बड़ा बड़ा खड़ा करके रखा है, लेकिन बाप को कृतज्ञता क्यों नहीं महसूस कर रहा बच्चा? क्योंकि उसको लग रहा है समझ से तुम हमको देखे गए, तुम हमको जो चाहिए वो दिए ही नहीं, समाधान चाहिए था वो नहीं दे पाए, तो वो गाली दे रहा है बाप को। अरबपति का बेटा ज्यादा गाली देता है, एक दूसरे का चेहरा देखते हो। आप सोचो अंबानी का बेटा अंबानी से बैठ के खाना खा लेगा साथ में? संभव नहीं है, क्योंकि यार 2.5 लाख करोड़ में तो तुम हमको खुशी नहीं दे पाए, ये बोल रहा है वो। 2.5 लाख करोड़ में खुशी नहीं दे पाए तुम हमको, और वो बोलेगा कोई दूसरा बाप देता है तो देख के दिखा, तो पटी नहीं सकती उनकी, है ना, क्योंकि नहीं है इसमें है? जीव चेतना में मान्यता अनुसार खुशी होते हुए भी वो एक दूसरे के समान नहीं है ना। जैसे अपने एग्जांपल उनका आपको समझ में नहीं आ रहा अभी तक? जीव चेतना में जो भी सुखी है वो एक का सुख दूसरे से मिलता है क्या? आपका सुख इनसे मिलता है क्या? खत्म हो गया ना कहानी, तो पहुंचेगा कैसे? कहां मिली? मिल सकती है ना, जब ऐसे कर्म करोगे जिसका जो फल आएगा वो दूसरे मानव तक पहुंचेगा, तब तो संबंध बना ना। अभी तो संबंध की आशा में अपन जी रहे हैं कि एक दिन ही संबंध में अच्छा हो जाएगा, हाँ ना। क्षणिक मारे तो संवेदना शरीर सुविधा है, वो तो शरीर तक पहुंची, लड्डू बनाया कहां पहुंचा, तो उसकी थोड़ी बात कर रहे हैं। आप लड्डू में अटक गई हो, क्या होता है, क्या हो जाता है आपको बीच बीच में समझना एकदम बंद हो जाता है? नहीं, आपने ये बोला लड्डू तो ठीक है, वो तो एक सिंबल हो गया ना। अरे अल्टीमेटली ये कर्म के बारे में लिखा, सब लिखा, भूल जाती हो। अल्टीमेटली भाव बोला था इच्छा, सुखी होने की इच्छा और सुखी होने के लिए कार्यक्रम, इसको हम माने, उससे जो कोई भी फल आया वो सुख दुख के रूप में आया, वो मान्यता होने से सुख जैसा लगता है, मान्यता होने दुख जैसा लगता है। यहाँ पर सुख नहीं है वो सुख जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सुख है वो न्याय के बाद साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर न्याय नहीं है, यहाँ मान्यता है। तो लड्डू तो पहुंच गया शरीर तक, खा भी लिया उसने, थैंक यू बोला चला गया, लेकिन उससे समाधान नहीं हो गया उसको। यदि पहुंचेगा आप तक क्या पहुंचना है? जीवन को क्या चाहिए? समाधान चाहिए, समृद्धि चाहिए, व्यवस्था चाहिए, न्याय चाहिए, वो तो पहुंचे नहीं ना। समृद्धि पहुंची उसमें, कहां पहुंची? अंबानी लड़का समृद्ध है? नहीं संभव, वो तो खैर भ्रमित बोलना पड़ेगा तभी होगा। हाँ, मान्यता अनुसार लिखा था ना, वो सुन ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? ये भ्रम पूर्वक सुख मानते हैं, भ्रम पूर्वक दुख मानते हैं। चलो, जीव चेतना में भ्रम ही रहता है, तो कर्म में भी भ्रम रहता है, तो फल में भी भ्रम रहता है। इस प्रकार से जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका जो कोई भी फल आता है वो बच्चों तक नहीं पहुंच सकता है, अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा, परंपरा तक नहीं पहुंचता है। भ्रमित मानव जो कुछ भी कर्म करेगा वो बच्चों को उसका कोई उपलब्धि नहीं होता है, अगली पीढ़ी को नहीं शेयर होता है, नहीं होता है, इसलिए संस्कार नहीं बनता हमारा, इसीलिए हमारा प्रारब्ध नहीं बना, संस्कार नहीं बना, तो जागृति भी नहीं हुई, जागृति प्रमाणित होगी तो परंपरा चली जाएगी, तो अगली शरीर यात्रा में वापिस मिल जाएगा, परंपरा में चले जाएगा तो अगली शरीर यात्रा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मोबाइल को धारण लिया तो सब भूल गए, 30 दिन में भूल भी जाते हैं। तो सही काम तो एक्चुअली में व्यवस्था में ही होगा। हाँ, तो फिर तो काय के लिए था ना मटक नटक नुटक कर रहे हम लोग। अगर ये समझ में आ जाए कि सही काम तो व्यवस्था में होगा तो हो गया बेड़ा पार। इंडिविजुअल काम तो करेंगे तो वो स्वीकार नहीं किसी को, बस खत्म हो गया, सब स्वीकार करवा रहे। हेलो जी, अब आई, अब ट्रैक पाई दीदी वापस लौट के, अब ठीक है ना? चलो। चलो चलो, दो बज गया। चलो भैया आपका सिर्फ फीडबैक ले लें, उसके बाद शाम को भी सत्र है, कल भी है, और कल शाम को ऑफिशियली खत्म होगा। भैया हम लोग अभी इससे पहले बहुत सारे कर्म किए, और क्या वो सबको सुख को भोगने के बाद ही हमारी आगे की सुख या दुख को भोगने के बाद ही हमारी आगे की यात्रा बढ़ेगी, कि हम उसको एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं? समीक्षा, जैसी समीक्षा होती है आदमी समस्त ताप पाप श्राप से मुक्त होता है, बोला तो वो कहाँ से हो जाता है? समीक्षा मतलब तर्क से भी एक बार वो हो गए कि इसमें सुख नहीं है, समीक्षा के बाद अनुकरण, तब आप थोड़ा हायर वर्जन में आ गए जी। अनुकरण के पहले नहीं होता है, पहले भुगतने पड़ता है उसको। ठीक है ठीक है, नमस्कार बेटा, हो गया, दो चेयर चाहिए थे। नमस्कार, धन्यवाद, शाम को फिर मिलेंगे 7:30। नमस्कार, मैं रोशनलाल गुमास्ता, मंडला मध्य प्रदेश। मैं यहाँ पे आया था तो ये सोचा था कि ज्यादा दिन रुकूंगा नहीं, पर ऐसा यहाँ पे एकदम सहजता का वातावरण बना हुआ है, जो भी कुछ सोचा था उसे कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मिला, तो उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और अजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने एक उनकी अवधारणा को एक स्वरूप दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है और आगे बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है। तो अब हम ये सोच रहे हैं ऐसा निर्णय पे कि अब क्या कर सकते हैं अपन आगे, इस पे अभी ठीक से विचार नहीं हो पाया, पर जो भी स्टडीज हम यहाँ पे किए हैं अभी 30 दिन में, इसको और डीपली लेवल पे थोड़ा जाके और समझने की कोशिश करेंगे, और फिर कुछ शायद निर्णय ठीक ठाक बन पाएगा। धन्यवाद। मैं सुषमा गुमास्ता हूँ, मंडला मध्य प्रदेश से। अब ये दर्शन व्यवहार ये सब तो मैं पढ़ूंगी तब ज्यादा पता चलेगा, मगर अभी जो यहाँ का दर्शन मैं कर पाई वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जैसे सब लोग साथ में रह रहे हैं, दीदी जी, भैया जी, सब उनका, सभी लोगों का जो व्यवहार भैया जो यहाँ पे बताते हैं वो व्यवहार देखने में आता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आप सब लोग बोलते दर्शन दर्शन, ये इसका मैं दर्शन कर रही हूँ बस। थैंक यू। और बच्चे बच्चे में सब में दिख रहा है, और ज्यादा बोलने की क्या जरूरत, सब भैया दीदी लोग तो सभी दर्शन कर ही रहे हैं। थैंक यू।